ez a BB Rádió. Sziasztok. Itt van velem Hurka. Itt vagyok. És tudom, hogy most le vagytok döbbenve, hogy ez mi a szar volt. És én is le vagyok döbbenve egy kicsit, döbbenve. Tehát hogy nem egészen értettem, hogy ezt most... De neked mondta, ez Edda volt tényleg. Ez tényleg Edda volt. Az oké, hogy ez tényleg Edda volt. Minden sarkon álltam már. Ez úgy történt, hogy mi akkor szerintem pont kapcsolatban voltunk online, de nem voltunk egymás mellett fizikailag, és nem tudom mi a francért, eszembe jutott az, ja nem, zenékről beszélgettünk, nem? Zenékről beszélgettük. Lehet. Én. És feltettem neked azt a kérdést, amit már nagyon sokszor feltettem, hogy te hogy lehetsz olyan elbaszott, mint amilyen én is vagyok. Hát tényleg erre emlékszem, igen. Mert ugye nekem azért könnyű ilyen elbaszottnak venni ízlésvilágban, azért szeretem a 80-as évek zenéjét, a 80-as évek hangulatát, mert én akkor nőttem fel, de viszont te nem. És nem tudom, hogy ez hogy a francba, ezt mondjuk már ezerszer megkérdeztem, és lehet, hogy elmagyaráztad, vagy lehet, hogy nem tudtad elmagyarázni, hogy hogy a francba lehet az, hogy neked átjön a 80-as évek, és nagyon sok hallgatónak is átjön a 80-as évekből, az a zenei világ, az a hangulat, meg minden, amit mi csípünk. Még a popzenében is, akár a 80-as évek popzenében is rengeteg szar volt, de azért ott volt egy hangulat, meg voltak jó dolgok. Főleg a zenében egyébként értem a 80-as éveket, mert amúgy effektíven 80-as évekkel én nem sokat találkoztam. De pont ez az, hogy hogyan találkoztál a 80-as évekkel? Hát ez az, hogy nem tudom. És ez, ugye ezon agyaltunk, hogy nagypapa játszott neked 80-as években rockzenét? Vagy nem. Vi? Vagy van egy bátyád, aki 80-as években rockzenét hallgatott? Nem lett volna rossz, ha lett volna, de nincs. Szóval, hogy ez már csak így megy. Nem tudom, tényleg. Szerintem én még nagyon gyerekkoromban így találkoztam ezekkel a dolgokkal, úgyhogy gyakorlatilag igazi emlékem erről nekem már nincs is, de akkor valamire ezt hallottam, és akkor valamire tetszett, és utána úgy maradtam, hogy egy éves korodban megmaradt a fejedben. Lehet. Lehet, ez egyébként tökre lehet. Lehet, hogy hipnózissal hozták elő. Hipnóz. A tudatalattidból. Igen, kik? Kik? Nem tudom, valami az UFO-k. Lehettek. Igen, az UFO-k. Pataki Attila szerintem szólt az UFO-knak. És akkor azok eljöttek hozzám. Na, hogy a francba került ide az Edda? Hát nem tudom, mert hogy azért én alapvetően nem szeretem az Eddát, szóval én sem, én kifejezetten utálom az Eddát. Na, akkor így ebben egyetértünk. De valamikor szerettem az Eddát, az a helyzet, és ugye pont ez a poén ebben, hogy valamiért kitaláltam azt, meg gondolkoztam, hogy neked ez honnan jöhetett a gyerekkorodból, vagy valami, hogy elkezdtem rajta gondolkozni, hogy nekem mi volt a gyerekkoromban a legelső dolgok. Még a 80-as évek vége, ugye a kedvenc zenei korszakunk, 90-es évek eleje előtt. Tehát amikor igazán kisgyerek voltál. Igen, még, kisgyerek koromban mi az, amit én hallgattam, mi az, amit tetszett. Ezeket, lehet, hogy ez most így furcsa lesz így elmondani, de én ezeket totál elfelejtettem. Nem gondolkoztam ezen 20 éve. Valószínű, mi a fenének gondolkoztam volna rajta. És egyszer csak eszembe jutott, hogy basszus, nekem megvolt az Edda művek 1, vagy az Edda művek 3, nem tudom ez most melyik, kazettám. Még arra is emlékszem, hogy fehér volt a kazetta, és valami zöld minták voltak rajta. Az ember ilyen elképesztő baromságokat képes megjegyezni. És ezt hallgattam orba szájba, de igazából kettő kedvenc számom volt az albumon. Ez volt az egyik, a Minden sarkon álltam már. Majd meghallgatjuk ma másikat is, mert majd ilyen nap lesz. Aztán van egy másik kedvencem is, ez is nagyon furcsa lesz. Az valószínűleg apámnak a lemezgyűjteményéből jön, mert az bakeliten volt meg, és szerintem átvettem kazettára. De azt tudni kell, hogy... Ezt mindenképpen akartam, hogy ezt a bakelitet, ezt hangfűhoz ki, hogy mindenki tudja, mennyire igazán nagyon öreg vagy. És igazából azt tudni kell, hogy tehát ez, a Minden sarkon álltam már, szerintem már elég új. Úgyhogy 1980. Ja, hogy az már új. És akkor én 7 éves voltam. Tehát nekem a 7 éves koromban ez volt az egyik kedvencem, amit hallgattam állandóan. Ez általános iskola első osztálya volt akkor, mert én... Tehát, hogy akkor tanultál írni, olvasni. Megbuktam óvodában, igen. Igen, akkor tanultam írni, olvasni. És mondjuk szerintem ez... Én nem, ez szerintem jó a mai napig, de lehet, hogy csak azért. Mert tehát akkor az Edda nem az volt, ami most az Edda, meg Pataki Attila. Akkor még nem golyózott be, nem vitték el az UFO-k. Lehet, hogy akkor is tök hülye volt, csak mi ezt nem tudtuk. Én nem csak azért nem szeretem ám az Eddát, mert Pataki Attila egy köcsög, illetve egy köcsög lett. Nem, egyszerűen nem szereted. Nem, én nem szeretem a zenét, tehát hogy van benne ilyen nagyon elbaszott hangulata van benne valami ilyen nyomasztó, vagy nem tudom ezt hogy fejezzem ki. Képzeld el, hogyha megnéznéd a 80-as évek végig, 90-es évek elejé Edda albumokat, akkor rájönnél, hogy valahol mélyen ott azért kurva jó dallamok vannak, de valahogy sikerült elbaszni, és nem Pataki Attila hangjával vagy énekével, de igazából jó énekel, csak valami nem jó. Ez a magyar prostóság, amit én szeretek emlegetni, és nem tudom megmondani neked, hogy mi az, de szerintem létezik, és szerintem elbassza a magyar zenéket általában. Ez az, ami például a Headbangsnél nincs. Igen, igen, hát a Headbangs az az rohadt jó. Vagy akár a másik, ami nekem jut eszembe, nem, az tényleg az egy nemzetközi. Az Ózon Mama. Nem, de hogy nem az Ózon Mama. Akkor nem tudom, kire gondoltál. A Szegedi Bandára gondolok, akinek nem jut eszembe a neve az Istennek se. De mindegy. Na, az a lényeg, hogy amit akkor se szerettem már ebben a zenében, az az orgonának a használata, az elektromos orgonának a használata. Ez azt hiszem, ez a orgona, ez a hangszer, ami zenején van, nem? Fogalmam sincs igazából. Vagy sima szintetizátor lenne? Én zsírhülye vagyok mindenhez, szóval. Nem tudom, ezt a hangzást én nem szerettem, én jóban preferálom a gitárt, de egyébként amit te nem tetszik neked, ez a hangzás, ez a Primco hangzás, ez nem csak az, hogy magyar, hanem az, hogy 70-es évek. Hát igazából én a 70-es évek rockzenekait se kedvelem különösebben zömmel, mert pont ugyanez volt, pont ugyanúgy orgonát használtak. Tudod, hogy mi az, ami már akkor is volt, akkor is jó volt, és azóta is van, és azóta is ugyanolyan maradt? AC/DC. Pontosan. De nem volt az AC/DC olyan jó azért 70-es években. Lehet, hogy nem volt olyan jó, de azért olyan nagyon sokat nem változott. Az AC/DC akkor is rohadt tökös volt, és azóta is az maradt. Jó, hát most a legújabb lemezük azért annyira nem, ez kicsit ilyen konzerv AC/DC, de azért vén taták, még mindig kurvajok. Igen, hát van erre példa, de általában azért a legtöbb. Tehát most nagy szentségtörést mondok, de én például nem vagyok Led Zeppelin rajongó sem. Úristen, szentséget törtél tényleg. Nem mondom, hogy kiugrok az ablakon, Led Zeppelint kell hallgatnom, mert nem. Tehát szívesen hallgat az ember ilyet, csak ez a hangzás nekem még nem. Valahogy úgy gondolom, hogy pont a 80-as években sikerült olyan hangzást reszelni, ami már úgy jó lett. Igen, és egyébként a mai zenékben, tehát ugye ezek a svéd zenekarok, amiket szoktunk néha játszani, meg amelyek közül mindegyik svéd valamiért, azok ezt szerintem még tovább vitték, és igazából még jobb a hangzás, és néha még jobbak a dallamok. Azért. Igen, és ezt lehet érezni, és egyszerűen jobb a zene. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül hát ebben mindig van fejlődés, tehát, hogy kivéve van. Persze Nitzki Minajt. Ő nem egy fejlődés. Annyira nem jó zene Nitzki Minaj. Ő egy visszalépés szerintem. Csak nem tudom, hogy hova, mert hogy eddig ilyen szar nem volt. Nitzki Minajt nehéz megfogalmazni, amikor valaki azzal híres és arra vergődik, hogy ordinári nagy picsája van, de még az se igazi. Mert hogy ugye kamusegge van, tehát ezt tudjuk. Persze. Tehát a lényeg, hogy a szar, de még az is kamu. És emberek ezt utánozzák. Na mindegy, rengeteg témánk van egyébként, mert nem tudom, hogy a Jack filmet befejeztük egyáltalán. Hát, hogyha akarsz még róla beszélgetni, akkor beszélgethetünk. Én felírtam, szerintem... csak nem tudom, mit akarok róla beszélni. Ja, akkor most hagyjuk egyelőre. De mindegy, most szerintem, amiről most kell beszélnünk mindenképpen elsőnek, az a Deadpool film. Mert most egy olyan barba trükköt csináltunk, hogy elmentünk a moziba, megnéztük a Deadpoolt. Utána ettünk fűrészport, full diétásat. Igen, az IKEA-ban fűrészportból készült húsgombócot. Most lebuktunk, mert elmondtad. A francba. Vissza kéne válnom a normális kajára, ez nem állapot, de mindegy, de most sok a gond, hogy finom legyek. A lényeg az, hogy a Deadpool filmet megnéztük a kis szemünkkel, és ugyan te angolul akartad megnézni. Én nagyon ragaszkodtam hozzá. De gondoltam, hogy nem vállalom be full angolul felirat nélkül, mert én ilyen kevés önbizalmú vagyok, és úgy gondolom, hogy nem fogom érteni. Egyébként teljesen lehet, hogy értettem volna. Szerintem értetted volna, mert nagyon egyszerű volt az összes szöveg. Hát amúgy is, de nem tudom. Tehát én nem félek azért annyira, hogy annyira szar lesz a szinkron. Tehát például a rettenetesen rossz Star Wars 7-nek is a legkevésbé gyenge pontja az a szinkron volt. Nem mindig basszák ezt el. És hát a Deadpool mindenképpen sokkal jobb film, mint a Star Wars 7, azt így előre is előre bocsájtanám. Én nem hasonlítanám össze a kettőt. Nem volt olyan rossz azért ez a szinkron szerintem. Nem volt rossz, azt meg kell mondanom, hogy én azért féltem nagyon a szinkrontól. Hogy a benfentes poénokat elbasszák. Egyrészt, de igazából... Mint a színes bőrruhás motorosok, mert nem tudták a hülyék, hogy mi az, hogy kolor. Ja. A Vas című csodálatos film, amit mindenkinek nagyon ajánlok, és írva akartok röhögni. Nem, de ugye láttunk egy trélert korábban, amiben ugye, hát nyilván le is szinkronizálták a trélert, és az a szinkron, amit a trélerben csináltak, szerintem ugyanezekkel a hangokkal katasztrofálisan szar volt. Tehát szarú voltak lefordítva a poénok, szarú voltak lefordítva a szövegek, a szavakat félrefordították, mintha nem fogná, hogy éppen miről viccelődik. Igen, csak ez az egy előzetes dolog, tehát azt nem volt idő kidolgozni annyira. Igen. Lehet, hogy nem is az a valaki szerintem fordította. Nem is erőlködtek különösen. Nem is erőlködtek, tehát... ennyi, úgyis bejön a paraszt és megnézi. Csak tudod, ez alapján engem nagyon megijesztett, hogy ez szörnyi szar lesz ez a szinkron, és ehhez képest a szinkron egyébként elég jó volt, tehát elég tisztességes volt. Ettől függetlenül én szívesebben néztem volna eredeti nyelven, csak az a baj, hogy ugye nincsen feliratos. Csak olyan Igen. van, hogy vagy full angol, felirat nélkül, vagy szinkron. Hát de az volt ugye az érvem, hogy legfeljebb megnézed még egyszer. Egyébként 8,6-os a IMDb. Még egyszer. Ezt azért túlzásnak érzem. Ezt én is. Ezt a 8,7-es az viszont van kevesen szavaztak rá. Jó, hát majd fogom. 128.370. egy héten jött. Hol ez rohadtul 8,7-es az a helyzet, akárhogy is nézed. Ezt egy kicsit én is túlzásnak érzem. 8,7 az irreálisan magas, tehát az... Hát az a világ legjobb filmjei közé tartozik. Igen, azért az túlzás. Tehát ennyire nem volt jó, de jó volt. Egyébként ez a rendező, akit úgy hívnak, hogy Tim Miller, az egy kezdő rendező, két rövid filmje van. De jól csinálta. És a Deadpool 2 állítólag ő fogja rendezni. És állítólag az jön jövőre. Jövőre már? Igen. Én azt nagyon korainak érzem. Hát 2017-et írnak. Hát jó. Mondjuk 2017 vége az talán, hogyha már tényleg elkezdték gyártani. Hát akkor... az lehet. Már mondjuk nem biztos, hogy egy ilyen filmet nagyon nagy probléma leforgatni. Hát a fene tudja. Mármint arra gondolsz, hogy full CGI az egész? Hát igen, nagyjából. Meg azért nem volt egy nagyon bonyolult film. Hozzáteszem, nagyon fényezi mindenki, nagyon jók a kritikák. A sztori egyszerűségét az kiemeli mindenki, hogy hát igazából ez egy ilyen eredettörténet, és gyorsan egy kis bosszú a végén is kész. Én szerintem ennél azért jobb volt, ennyire nem egyszerűsíteném le. Pont az, hogy ugye egy kicsit ugrálunk az időben ide-oda, az segít abban, hogy bár a sztori nem egy bonyolult, de mégis egy szerintem egy élvezhető sztori volt abszolút. Hát igazából a sztori, hogyha belegondolsz, pofán egyszerű. Tehát, hogy ennél persze egyszerűbbet nem nagyon lehet kitalálni, de jó volt, tehát jó volt összerakva a film, lehetett élvezni, igen. Azt nagyon jól megragadtad a lényeget, azt hiszem. És hát ugyan marha sok CGI van, és amit én tényleg kurvára utálok, itt is elmentünk abba, hogy ugyan a világot nem mentettük meg, de azt fel, megint leromboltuk a férvárost. Én nem tudom, mi a francnak kell ezt ennyire túlspirázni. Az egész lehetne sokkal egyszerűbb is. Sokkal hétköznapig. Lehet úgy is verekedni, hogy az emberek nem dobálnak hajókat egymásnak, meg atomrakétákat. Úgy is lehetne verekedni akár. De az nem olyan nagy poén. Tehát, hogyha már CGI-vel le lehet bontani a félvárost, akkor le kell. Ettől lesz az egész egy ilyen bohóckodás, hogy lebontjuk a félváros CGI-vel. Ettől nem lehet az egészet komolyan venni. Arról nem beszélve, hogy ez a PlayStation 2-es látványvilág, ez nekem annyira nem. Azt hozzá kell tenni, hogy a Deadpool az nem is próbálja meg komolyan venni magát. Tehát igen, ez egy nagyon ez a dolog. Film, ez nettó egy paródia. Illetve a Deadpool, mint karakter, az már önmagában egy paródia. Ez viszont elviszi azt, hogy lerombolunk mindent. Igen, tök simán. Ez elviszi, és hát ugye az az érdekes, hogy tényleg ilyen rendes kiszólások vannak, tehát a Deadpool kommunikál veled, mint nézővel, és szól neked, hogy te egy filmben vagy, és igen, most ezt nézed. Tehát igen. Ez a karakternek a sajátossága egyébként, a képregényekben is állandóan van, hogy az olvasóhoz beszél közvetlenül. Ja, mert te olvastál a Deadpool képregényt. Találkoztam vele, nem nagyon olvastam Magyarországon, szerintem nem is nagyon jelent meg, saját Deadpool képregényem így fizikailag nincs, de olvastam egy párat. Most egyébként azt mondtad, hogy ez kisköltségvetésű film. Hát relatív kisköltségvetésű, tehát hogy ilyen nagy szavakat nem mernék dobálni, hogy kisköltségvetésű volt. De mondjuk azt tudom róla tök véletlenül, hogy többet költöttek a marketing kampányra, mint magára a filmre. Ami azért kicsit röhelyesen hangzik. 58 millió dolláros film. Az meg olcsónak számít. Egyébként nem tudom, föltűnte, hogy ez is azért elég szemcsés volt. Nekem nem. Nem tűnt fel, hogy szemcsés. Tehát az úgy mondják, hogy film grain, film szemcse. Mert a film az igazi filmnek az a tulajdonsága, hogy ott bizony szemcsés a kép. Ugye ez egy analóg rendszer. Az érdekes módon ugye a celluloid miatt az valamennyire zajos. De manapság, amikor én látom egy filmen, hogy nagyon, tehát látom a filmgrényt benne, akkor tudom, hogy ez utólagos, digitális kamu filmgrény. És itt is ez volt a helyzet? Abszolút ez volt a helyzet, ezt a filmet nem filmre forgatták már, mint ahogy már egyre több filmet nem filmre forgatnak. Hozzáteszem, ettől olcsóbb is lesz, tehát ezért is használják, mert kisebb a költség. Tehát filmre forgatni azért az bazidrága az a helyzet. Erről én nem tudok, tehát ez az oldalához egyáltalán nem értek. De akkor most mikor már mutatták ezt be? Egy hete. Tizedikén szerintem. Én azt hiszem, hogy nagyjából hát egyelőre szarul áll. Nem hozott sok lóvét? Párjál. De mikor volt a legutóbbi update? Az sem mindegy. De itt valami félreértés van. 152 millió dollárt hozott eddig. Tehát már meghozta. Akkor már nyereséges, és egy hét telt el. Így szerintem folytatás lesz. Esélyes. Meg hát tényleg nagyon népszerű a dolog. Főleg Magyarországon. Azt olvastam valahol, hogy Magyarországon egyébként ez a film népszerűbbnek számít, mint a nemzetközi szintéren. Valamiért a magyaroknak ez bejön. Lehet, hogy jobban, úgy, mint a Torrente. Sehol nem jött be, csak nálunk jobban vettük. Igen. Hozzáteszem, a Torrente is kurva nagy paraszt, meg a Deadpool is kurva nagy paraszt. Ez nem lehet véletlen. Ez azért lehet, mert mi is kurva nagy parasztok vagyunk. Igen, lehet. Nem tudom, én azt érzem. De szerintem a Deadpool az nagyon kellett most a nem csak a filmiparnak, mindennek nagyon kellett most egy Deadpool. Megmondom miért, a Deadpool karaktere az dilinyós. Tehát nettó elmebeteg, semmi probléma nincs ezzel. Vannak ilyenek néha, de a lényeg az, hogy a Deadpool kimondja azt, amit lát. Egyrészt, másrészt nem fél viccet csinálni akármiből. Tehát egy Deadpool karakter... Akár saját magából is. Mert akár saját vannak konkrétikus megmozdulások is, amikor például a Deadpoolt játszó Ryan Reynolds a saját Zöld lámpás című filmjét fikázza. Hát vagy saját vagy magát saját fikázza, magát. Tehát hogy ez is benne van. Sőt, a saját megjelenését az egyik szar X-Men filmben azt is kifigurázza, ami gyakorlatilag a Fox a saját 10 évvel ezelőtti filmjét tök simán kifigurázza. Ez egyébként most jó. Milyen korhatár besorolású lett itt Magyarországon, vagy egyáltalán? Szerintem 16-os. 16-os? Szerintem Magyarországon 16-os, de amúgy úgy tudom, Amerikában a legmagasabbat tették, ami hát gondolom 18. Az nem csoda. Hát, hogy azért itt vannak dolgok, de nem tudom, nem tűnt nekem annyira brutálisnak. Most egyébként én nehezen, hát azért ott fröcsögött a vér, meg levágta a saját karját, meg mit tudom én, hogy mi volt. Jó, de meg volt, az, rövös, a, volt az a bizonyos jelenet, ami kúrógáz volt. Igen. De hát ezt nem is tudom, hogy mondjam el, igazából nem feltétlenül akarom elmondani, de sajnos ízelítőt kaphatunk Deadpool szexuális életéből, és az a pont, ami nagyon nem kellett volna, nekem az egy kicsit elbaszta a kedvemet a film közben az a helyzet, az nagyon nem kellett volna ide. Igen, de ugye itt is csak arról van szó, hogy a Deadpool az dilinyós, és teljesen mindent megcsinál. Oké, csak erre nem vagyunk kíváncsiak. Oké. Bárki bármit megcsinál, teljesen rendben van, oké. De erre nem vagyunk kíváncsiak, tehát ez jó, már egy olyan mondom, mélység, hogy erre nem vagyunk kíváncsiak. Én is azért úgy néztem, amikor bejött az a bizonyos jelenet. Szerintem, aki megnézi a filmet, ezt tudni fogja, hogy miről beszélünk. De mindegy, ugye ezt kezdtem el mondani az előbb, hogy a Deadpool karaktere azért jó, és azért nagyon jó, hogy eljött a moziba, mert egyrészt sokkal több ember látja nyilván a képregényeket, egyébként ki nem szarja, tehát nagyon kevés ember olvas effektíve képregényeket. Már mint Magyarországon. De külföldön is, tehát annyira az ember. De úgy nem, hát Amerikában kurva nagy képregény kultusz van, a mai napig biztos, hogy sokan olvasnak, egy csomó ilyen képregény gyolyós geek hülye van. Hát jó, biztos, hogy annyira nem mainstream, mint a mozizás, tehát hogy azért a moziban sokkal több embert el lehet érni, arányaiban, ugye a népességet tekintve. És tényleg a Deadpool azért jó, mert pont olyan, amilyen a világ most nem. Nem tudom, hogy ez érthető-e. Azt mondom, hogy most elvágyjuk azt, hogy minden ember műanyag legyen, hogy jaj, ne beszéljünk erről, ne beszéljünk arról, legyünk polkorrektek, nézzünk félre, jaj, ebből nem viccelődünk, ez nem szar, csak ne beszéljünk róla. A Deadpool az nem szarozik, az egy tökös csávó, bemondja a frankót, és kész, és ennyi. Jaj, és amikor a vakemberrel viccelődik, hogy így vak, meg úgy vak, hát az egyébként kurva gáz, de hát röhögsz rajta, mert ekkora paraszt, és kész. Nekem ez nagyon tetszik, meg ezek a figurák általában nagyon tetszenek. Most olvasom itt az IMDb-n, hogy Ryan Reynolds-nak ez az 5. ilyen képregényfilmje. Én hát 4-ről tudok. Penge. Az elsőben benne van? Nem, Penge Szent Háromság, a harmadikban, ő volt okay. A Hannibal King. Ezt a Wade Wilson-t, akit itt is játszott. Így van, eljátszott a Wolverine Origins-ben. X-Men kezdetek a Farkas című filmben. Nem is emlékszem rá, hogy benne volt. Azért, mert nem nagyon láttad, volt egy-két jelenete az elején. Aztán az utána... Azért, annyira szar volt az a... Mert ugye erről beszéltünk. De a film is szar volt. Beszéltünk, hogy mennyire kibaszott szar az X-Men sorozat valójában. Nagyon. És különösen az a film, tehát az egész nézd X-Men sorozatnak a mélypontja. Én úgy érzem. Ez abszolút. Ez az, amikor a... Nem, szerintem ez nem az, amikor télen a Ducati motorral megy a hóba. Szerintem ez ennek a második része. Nem, itt tavasz van, amikor megy a motorral a Wolverine. Akkor van a zöld lámpás. Na, miért szar? Igen. Nézhetetlen, abszolút. Én talán elkezdtem azt nézni, de kikapcsoltam. Aztán van a Szellemzsarok című film, ami azt hiszem a Ryan Reynolds és egy CGI szereplő játszik benne. Na, innen én már erre nem is voltam kíváncsi. Ezt nem is ismerem, erről nem hallottam. A többit ismerem. Ez a lesett öltöm kategória. Hát igen, szóval Ryan Reynolds azért nem az a fajta komoly színész, mint Hugh Jackman. Csak Hugh Jackman ott akarja hagyni az X-Men franchise-ot. Lassan ideje. És én nagyon el tudom képzelni, hogy a Fox Ryan Reynolds-ból fog most hatalmas tárt csinálni, éppen ezért. Hát azt nem tudom, igazából nekem ez egy szimpatikus kölök abszolút, ha kölök egyáltalán. Hát nem hiszem. Tehát mi a Penge, az már legalább 13. Hát mindjárt megmondom, hány éves lehet, hogy annyi, mint én. Nem hiszem. De 76-os, 3 éve fiatalom. Ja, de nem arra gondoltam. Ja, nem, én a filmre gondoltam. Ja, nem. Szóval az a lényeg, hogy... Nekem egy szimpatikus gyerek, ez csak ugye nem lett belőle különösebben nagy sztára, volt egy csomó olyan közepes filmje, nem nagyon jött be eddig, hogy ő belőle valaki legyen, fene tudja. Lehet, hogy majd rámennek, igazából Tom Hanksből se gondoltad, hogy Tom Hanks az ma Hollywoodban egy ilyen úristen, de megbecsült színész isten. Gondoltad volna róla a Bachelor's Party, aznak mi volt a magyar címe? Aglegény Party. VHS-es korszakban, nem tudom, ezt láttad-e. Nem hiszem. Még hangalámondásos korszakban, úristen, VHS-en láttuk. Ez egy ilyen igazi hülye gyereket játszott. Gyakorlatilag Tom Hanks hülye gyerekeket játszott nagyon sokáig ilyen vígjátékokban. Az első filmje, ami úgynevezett komoly filmnek mondható, abban egy éces meleget játszott. Talán a Philadelphia volt a címe. Nem láttam egyébként. És akkor lett ő ilyen nagy megbesült hollywoodi sztár szép lassan, ilyen egyre komolyabb szerepekkel, de ez a tipikus dolog, hogy hülye gyerekből mekkora nagy, mint ahogy a Will Smith is most már marha nagy komoly hollywoodi sztár akar lenni, bár annak szerintem teljesen elment az esze. Most főleg, hogy az Oscar-díj dolog kapcsán is nyilatkozott, tehát látszik, hogy egy igazi hülye, de hát ez van. Egyébként ami érdekesség, hogy Gina Carano is játszott a filmben. Igen, ő meg MMA-s volt, vagy mi az Isten, valami ilyesmit művelt. Igen, és ő sajnos ő pont az a típus, akiben szerintem sokkal több lenne potenciál. Mármint hogy érted? Már hogy színészileg? Hát nem biztos, valószínűleg nem egy ilyen hülye nagy színész ő. Szerintem se. De az, hogy azért lehetne rá normális filmeket, normális akciófilmeket építeni, azért az biztos. És ez nem nagyon sikerül, általában ilyen fos mellékszerepei vannak. A Halálfos Iramban is játszott egyébként. Meg volt egy-két film az ő főszereplésével. Egyébként a film alatt arról beszélgettünk, hogy Gina Carano dagadt így a filmben. Igen, hát, nem olyan nagyon, csak egy kicsit ilyen dagadta. Igazából ő mindig ilyen volt. De nem mindig. De én láttam róla olyan képeket, meg videókat, meg olyan anyagokat, amiben így normálisan nézett ki, ilyen normális nőformája volt. Itt meg kicsit ilyen dagadka volt ez a... Nem tudom, hogy mondjam, mert ilyen vastag volt. Hát én úgy emlékszem. Egyébként azért nem rossz csaj ezzel együtt. Nem, ő egyébként elég jó csaj, tehát a feje az nagyon rendben van. Nem tudom, mennyi idős, de szerintem különösen a korához képest jó. Abszolút nem ez a szép. Nem, szerintem nem. Tehát nem ez a csini, baba csaj. Ja, hát nem baba csaj, de hát MMA-zott, tehát miről beszélünk. Egyébként 82-es. Na. 82-es évjárat, de nekem pont ez a típus, ami ez így bejön. Abszolút. Akkor meg ráadásul fiatalabb is talán, mint gondoltam. Figyelj, mondok egy idézetet. Bementem a terembe, mármint a küzdősportterembe, és egy kis tájember odajött hozzám, és azt mondta, baby, dagat vagy. És azt mondja, hogy dagat voltam. És tényleg arra volt szükségem, hogy formába kerüljek, most sikerült ellapoznom. Nem baj, majd megvágjuk. Ja igen, azt mondja, hogy formába kellett jönnöm, vissza kellett kerülnöm formába, és eket kezdenem edzeni azzal a csávóval, aki ledagatozott, és tehát ezzel az ürgével edzett végül. Egyébként a küzdősporthoz nem értek egyáltalán, de mondjuk pár dolog van, amit Gina Carano-ról el lehet mondani. Azt mondják, hogy Muay Thai-ban 12-szer győzött és egyszer vesztett. És MMA-ban pedig 7-szer győzött és egyszer vesztett. Ez most, hogy milyen címet jelent, vagy ez világbajnoki, vagy mi a franc, fogalmam sincs. Hát igen, tehát, hogy nem vagyunk ebben otthon, én sem, tehát zsírhülye vagyok az egészhez, nem szoktam nagyon. De sajnos, tehát én tőle jobb filmeket várnék, és annyira nem. Hát jó, ebben egyébként nem volt rossz, mondjuk nem mondom, nem volt szerintem három mondatnál több szerepe, ahogy több szövege. Szerepe az volt, mert azért ott ütött. Van egy film a Bűnhálójában, ami teljesen rá van építve. Ez egy Steven Soderbergh film, aki egyébként egy elég komoly rendező. Steven Soderberghtől nekem, bár nem minden filme sikerül, de van egy nagy kedvencem, amiben George Clooney játszik, és hogy hívják ezt az énekesnőt? Jennifer Lopez. Ja, ő énekesnő, persze. Igen, meg színésznő is, de hogy hívták ezt a filmet? Lövésem sincsen. Istennek nem jut eszembe, basszus. Nem hiszem, hogy ez egy különösebben releváns kérdés. De hogy nem, hát ez egy jó film, akkor releváns kérdés. Ja, jó. Kinyomoztam, mint a kámfor. Az szerintem egy tök jó film. Egy bűnözőről szól, aki összejön a rendőr csajjal, egy kicsit ilyen, nem mondom, egy romantikus film, de igazából a becsajozásról szól főleg. De egy nagyon fasz a film, nagyon rendben van. Romantikus film. De van egy csomó film egyébként Soderberghnek, amit én nem nagyon tudtam érdekelni. Trafikot is láttam. Na, a Ocean's 12. Azt tudom, melyik ez a bankrablós. Tudom, nem biztos, hogy láttam. Nem bíztam végignézni. Mindegy. Nem tudom miért, nem bíztam végignézni. Lehet, hogy sokat rontott a helyzetem, hogy játszik benne egy nagyon csúnya nő, akit nagyon nagyra tartanak, nem tudom miért, Julia Roberts is lehet, hogy az ő fejé miatt nem bíztam ezt végignézni. Azt tudom, hogy őt utálod. De hát őt utálom, sajnos ez van. Szóval ez a Soderbergh, ez egy baromi tehetséges csóka, bár nem mondom, hogy minden filmje bejön. Na mindegy, szóval ő csinált Gina Carano-val egy filmet, Haywire néven ment, Bűnhálójában, magyarul, és azt, például azt nem tudom összerakni ezt a filmet, vannak benne Soderberghes jellegzetességek, de egy ilyen össze-vissza kacsvasz, és nem igazán jön ki eléggé. Tehát ez úgy lassú, hogy unalmasan lassú, és ez nem annyira jó. Aztán van egy 2014-es akciófilme is, amit talán láttam, de gyakorlatilag nem is emlékszem, In the Blood, az a címe. Nagyon bénának hangzik, lássuk be. Nem szóval nem, többet ki lehetne ebből hozni, de nem nagyon sikerül, és ugye a legnagyobb szerepe is sajnos az ilyen halálfos iramban hat szintű dolgok, ami kurvára. Nem láttam, de igazából nem is érdekel, szóval ez van. Hát abban biztos voltam, hogy nem érdekel. Hát nem véletlenül, hogy nem nézem én a halálfos iramban sorozatot, szerintem az első kettőt láttam, azokra se emlékszem, és nagyjából ennyi. Na, mondok azért egy durvát. Van egy Heist nevű című film, ami nem tudom mi. Valami betörős lesz, úgy érzem. Robert De Niroval játszik, Gina Carano. Jó, mikor ez a film? 2015. Akkor gyanús, hogy ez lehet, hogy szar. Tehát Robert De Niro azért mostanában időnként bevállal a szar 6.1. De az azért még rendben van. Hát az nem, az már nincs. 6.1 az még úgy nézhető. Hát az... Tehát, hogy az nem az a fos kategória, csak valószínűleg nem egy nagy film. Na mindegy, hát ennyi Gina Carano-ról. Mindegy, Deadpoolt nézzétek meg. Fasza a Deadpool. Na igen, volt egy ilyen, amikor azt mondta, hogy átörtük a negyedik falat, ez mit jelentett? Ezt szerintem te tudtad. Igen, ez azt jelenti, amikor a nézőhöz beszél ki a filmből egy karakter, vagy a film maga. Ez egy ilyen jellegzetes képregényes dolog? Ez a negyedik fal? Igen, tehát ugye nyilván három dimenzió van a térben, igen. És akkor a negyedik dimenzió az, amikor a olvasóhoz beszél, tehát leszól a képregény lapjairól, vagy éppen kiszól a mozivászonról neked. Ezt nevezik így, hogy a negyedik fal, vagy a negyedik dimenzió, ahogy tetszik, ugye? Hopp, nagy érdekesség. Ugye ez Amerikában R-rated. R, ami nem R, tudom, hogy mi. Az R betű. Igen, R. Az talán a legsúlyosabb, nem? Igen, az biztos, csak nem tudom, hogy az korban mennyi, lehet, hogy 17, de lehet, hogy 18 valamelyik kettőből. Ez az első R-rated film, ami 100 millió dollár felett nyitott. A történelemben az első ilyen film. Hoppá, mi? Ez nem semmi. A Deadpool az jó. Azt nem értem egyébként, vagy azt nem tudom elképzelni, hogy mi lesz akkor, hogyha a Fox tényleg elkezdi belerakni a Deadpoolt az X-Men filmekbe, mert a Deadpoolt azt szerintem úgy, hogy nem 18 pluszos, vagy nem a legmagasabb besorolásba rakják, nem lehet használni semmire. Tehát, hogy ilyen PC módon viccelődik, és nem öl meg senkit közben, az nekem hát nagyon gyengének pont hangzik. Az a lényeg ebben, hogy ő nem akar ebbe az egészbe belerépni. Nem, hát ő nem akar X-Men lenni. Tehát, hogy van egy ilyen jelenet, amikor így tartanak neki egy beszédet arról, hogy hősnek kellene lennie, és én végig azt vártam, hogy mikor szakítja félbe azzal, hogy ő nem akar hős lenni. A negatív hőst egy Ed Schrein nevű csávó játsza. Akit ismerünk a szállítóból például. Na, hát nem ismerjük. Pont ezt akartam mondani, hogy akkor te ismered. Én meg most meglepedve tapasztaltam, hogy ő volt az új szállítóban a főszereplő. Nem láttam egyébként a szállítót, a hát csávót ismerem. Nem vagyok hajlandó megnézni. Ugye akkor te ismered? Hát tetem után egy bármilyen szállítót, tehát nem. Ne erőltessük szerintem. Sőt, tetemmel is volt szar szállító. Szerintem a kettő az már nagyon gáz volt, és volt talán egy három is mix tetemmel, ha jól tudom. Volt szállító három, messze az volt a legrosszabb egyébként az összes közül. És nem láttam, hála Istennek. Hát azért meg lehet nézni egyszer, van benne budapesti jelenet egyébként, amit Romániában forgattak, és Budapest egy ilyen lepra cigány szarfészeknek néz ki benne, köszönjük. Hát nem mondanám, hogy Budapestnek nincsen ilyen része. Van, de azért van más része is. Oké. Okay. Erősen van, hogy nem vagyok egy nagyon nagy Budapest fan, de azért van. Ami viszont a filmből hiányzik, az, hogy a Deadpool egyébként skizofrén. Tehát, hogy ő azért még dilisebb, mint ami ennek a filmben bemutatták. Van kettő hang a fejében, ami szokott hozzá beszélni, és akkor ő így ezekkel társalog tök simán magában. Ez hát újabb humorforrás, tehát nyilvánvaló dolog, hogyha magában beszélget, magával is össze tud veszni, magát is tudja oltogatni, sőt, saját maga oltogatja magát, érted? Szóval, hogy ez egy ilyen bonyolult dolog. A lényeg, hogy a Deadpool totál beteg. És ez még viszonylag visszafogott volt, amit a filmben láttunk. Ebből a szempontból mindenképpen. De jó lett volna, ha nincsenek benne cégi szereplők egyáltalán. Ennek ugyanúgy. Ja, gondolsz arra vas emberre? Igen. Hát, jó, most erre mit lehet mondani, szóval. A Kolosszus az egy létező karakter a képregényekben, így néz ki egyébként, tehát ez a miből van, valami fémből van, tök mindegy, ezt nem nagyon tudod megcsinálni ruhával. Szerintem ez nem működik. Akkor nem kell ilyen hülye fém szereplőket betenni, aztán kész. Hát de most... Azt levetted, hogy ezt Kanadában forgatták? Nem. Nem tudom, hogy ezt miből kellett volna látnom egyébként, tehát meg se fordult a fejembe, hogy hol forgatták. Azt mondják, hogy alacsonyabb volt a költségvetés, mint az X-Men, az Iron Man, az Avengers, meg a Amerika kapitány, hát az mondjuk egyértelmű. A Disneynek van rengeteg lóvéja, és szereti is elkölteni a filmjeire. A Fox meg ez gyakorlatilag tudni kell, hogy ezt a filmet meg akarták csinálni először, aztán csináltak egy teszt jelenetet, ami gyakorlatilag az a jelenet volt, amivel indul a film, amikor beugrik az autóba, és akkor ott balhé van. És ezt így megmutatták a Foxon belül a döntéshozó embereknek, és ők azt mondták, hogy ez nem lehet, mert ez nem megy el, hát ez nem fér bele, ez nagyon durva. És úgy lett ebből mégis film, hogy valamikor valami belsős a Foxtól kiszivárogtatta ezt a tesztanyagot, és az emberek meglátták az interneten, és azonnal ráizgult mindenki, és amikor látták a reakciót, a közönség reakcióját a döntéshozók, akkor azt mondták, hogy jó, csináljunk egy filmet. Most innentől fogva nyilvánvaló, hogy nem adtak rá akkora költségvetést, mint egy ilyen full, mit tudom, 100 milliós filmre, vagy egy még nagyobb filmre, adtak rá valamennyi pénzt. Nyilván hoztak egy ilyen olcsó rendezőt, vagy egy ilyen első filmes rendezőt gyakorlatilag. Ryan Reynolds se akkor a sztár, hogy ne lehessen megfizetni, ugye ő korábban játszotta már a Deadpoolt, még akkor is, hogyha az nem volt igazi Deadpool, és így összehozták ezt a filmet, szerintem a rohadt jó lett, különösen ehhez képest. Van egy poén, amikor Deadpool beszól kvázi a stúdiónak, hogy mi van, nem volt elég film komolyabb sztárokra, vagy valami ilyesmi, ugye? Igen, van ilyen. Valójában a Fox stúdió 7 millió dollárral válta meg a költségvetést a forgatás végén. Tehát tényleg volt ilyen, hogy spóroltak ezzel a történettel erősen. Nem akartak sok pénzt belerakni, mert ez a képregényfilm, ez annyira elüt minden más képregényfilmtől. Hát a rizikó, mert egy rétegnek szól, csak meg elég erőszakos, nem mennek rá a nagymamák, meg a kisgyerekek, és nem lesz lóvé. Igen, tehát hogy ez tényleg egy képregényként a Deadpool az nagyon egy réteg karakter, vagy réteg sztori, és tényleg annyira elüt minden más képregényfilmtől, hogy nem merték ezt úgy megcsinálni, mert mi van, ha bukta. Tehát, hogy egyáltalán nem garancia a sikerre az, hogy az Amerika kapitány az mondjuk sikeres, vagy a pókember sikeres. Úgyhogy nem mertek olyan nagyon nagyot kockáztatni, de bejött. Szóval meglátjuk, szerintem lesz még itt több film. Sőt, majdnem biztos. Még egy érdekességet találtam, hogy David S. Goyer lett volna rendező eredetileg, de aztán nem tudta vállalni. Ő ki őt nem ismerem. Ő az egyik penge filmnek a rendezője, illetve konkrétan a másodiknak. Sőt, lehet, hogy nem is a rendezője, lehet, hogy ő hiszta a forgatókönyvet, de mintha David S. Goyer rendezne is. Nekem ez nagyon gyanús, sőt, szerintem a pengének is ő hiszta a forgatókönyvét. Az elsőnek? Igen, és a második részt már ő is rendezte. És ebbe az az érdekes, hogy szerintem a penge második része sokkal szarabb, mint az első. Nem, most itt nézem, hogy mi van. A harmadik részt rendezte. A penge második részét nem tudom, ki rendezte végül is. De igazából a penge sorozatból az első volt magasan a legjobb. Igen, a harmadik is szar volt. Igazából én a harmadikra emlékszem a legjobban. Pedig az egy ilyen kvázi sztárparádénak indult, mert ugye akkor még nem annyira nagyon menő Jessica Biel-t bedobták ebbe a történetbe, de akkor ugyanígy feltörekvő volt Ryan Reynolds, aki egyébként 91 óta filmezik, azt nem tudom, tudta, de akkor kezdődik a karrierje, nem, szóval nem most kezdte a történetet. De David S. Goyer, mint forgatókönyvíró, benne volt itt a képletben, csak, és az a baj, hogy forgatókönyvíróként se tudta ezt úgy igazából összehozni, de most azon gondolkozom, hogy ki rendezte a másodikat. Mert az elsőnek sőt, a Mariel Stephen Norrington, vagy valami ilyesmi neve volt a csávónak. Nem tudom. Őszintén szóval nem tudok. Vagyok egy nagy penge rajongó. Stephen Norrington. Én először nagyon utáltam a pengét. Jaj, mondjuk a képregényekre gondolok főleg, tehát hogy azt se olvastam. Azt nem, nem, azt nem. A filmet én először nagyon utáltam. Hú, mondom, kurva kemény, a Wesley Snipes, rohadt kemény, kurva vagány, meg minden. De találtam egy másodlagos jelentést ebben a filmben számomra. Ugyanazt, amit mi az életünkben tapasztalunk, ugye a penge filmben ott nem tudod, hogy kik a vámpírok be vannak épülve közénk, és közöttük kell élned, és nem tudod, hogy mikor ki fog neked ártani, vagy ki, mikor akar megharapni, és ugyanilyen a mi életünk, csak nem vámpírok vannak, hanem férgek. És nem tudod, hogy kivel mikor, ki mikor változik át, mi fog történni, ugyanaz az életünk, mint ebben. van egy ilyen második énje mindenkinek. És a Wesley Snipes csodálatosan megmutatja, hogy a penge karakteren keresztül, hogy ezt hogy kell kezelni, a férgekkel nem tárgyalunk, hanem taposunk rajtuk. Igen, igen, tehát találtam egy ilyen jelentést, és még egy dolgot a penge film, az eredeti Norrington féle első részt javára kell írni, hogy kurvára jó a hangulata. Hát azt nagyon eltalálták, és ezt már nem tudta a második és a harmadik ez egyáltalán. Az a baj, hogy nem tudom, így nagyon régen láttam ezeket, és nem tudom így szétválasztani, hogy melyik volt az első, melyik a második, melyik a harmadik, tehát így egymásba folynak nekem ezek a filmek, úgyhogy nem tudnám ezt most megerősíteni, vagy bármit mondani erről. Hát nézd meg, ennyi a titul. Jó, hát újra kell nézni, ennyi, nem nagy ügy, csak hát volt már egy ideje. Meg most van egy csomó dolog, amit majd meg kell néznem. Például nem sokára jön a Daredevil sorozat, amiben lesz a Punisher, aki egy elég jó karakter. Szerintem neked a Punisher tetszene. Volt több Punisher film is, az első Dolph Lundgrennel volt. Úgy tudom, hogy szarok még a 80-as években. Nem, három Punisher film van, volt egy második Punisher film, várjál, ki volt a neve. Az embernek ki volt a neve, érted, milyen szépen mondtam. Itt van a nyelvemen, csak nem itt eszembe, hogy ki az, aki szerepelt benne. Mi a franca neve? Na mindegy, kinyomozzuk ezt is. És volt egy harmadik Punisher film is, és szerintem a második volt ebből talán a legjobb. A harmadik az annyira nem, de az egy másik színű. Thomas Jane. Thomas Jane volt a Punisher. Nem ismerem őt sem. Ez kvázi egy remake volt. Tehát először Dolph Lundgren, az egy ilyen, hát szerintem gyengébb. A Thomas Jane féle az szerintem elég jó, én úgy emlékszem. Harmadik se rossz, jó darálos, tehát ilyen igazi akciófilm. Igazából ezek jók. Hát a Punisher az egy ilyen csávó, tehát hogy ilyen csávóból ilyen filmet lehet csinálni, ezzel semmi gond nincs, mert ez jó. Deadpoolnál is ez működött, hogy gyakorlatilag ment, aztán felrobbantott, szétbaszott, lemészárolt mindent és mindenkit. Tehát hogy ez teljesen oké. Okay. Legalábbis én szívesen néztem. Én azért egy, lehet, hogy sokatok számára egy rettenet volt. De, valamit gondolom, hogy most erről akarsz mondani. Hát, ugye ez volt egy másik kedvencem. Gyerekkoromban apámnak meg volt Bakeliten a piramis lemeze, talán ez volt a Piramis 2. Ne fogd apádra, te vagy az öreg, és neked is voltak bakelitjeid. És nem, nekem igazából nem volt. Hát egy-kettő talán. Most is van bakelitem, ezt a Gergőtől, kis Gergőtől kaptam. Nem tudom, erről beszéltem-e már. Itt nem. Itt van egy Def Leppard lemez. Mondta, hogy ezt valahonnan külföldre rendelte nekem ajándékba, és szoktam ilyen ajándékokat kapni, például egy másik. Itt van egy kép, amin a Han Solo van, még fiatal korában, 77-ben készült fotók, ezek valószínűleg esetleg a Birodalom visszavág idején, amikor Han Solo még ugye igazi Han Solo volt, ami példaképünk. Hát nekem gyanús, hogy ez inkább az epizód 4 idején készülhetett, már csak is szigorúan azt elnézve, hogy mit csinál meg, hogy néz ki, szóval ez szerintem szóval itt még elég, ezek valószínűleg az ahhoz készült promo fotók voltak. A Han Solo képet meg Viktortól kaptam, akivel egy-kétszer már elmentünk motorozni, meg ilyesmi, és ő is ezt valahol meglátta, és akkor úgy gondolta, hogy ezt megveszi. Igen, közben én egyébként szemezgetek ezzel a bakelit tokkal, vagy tartóval, vagy mi a fenének hívják ezt, mert úgy jó ránézni, hogy ránézek, ilyen szögletes formája van, és akkor van benne egy ilyen háromszög, és akkor így nem tudom, úgy valahogy tetszik nekem ez az egész. Már egy ideje gondolkodok rajta, hogy vajon mi lehet ez, de úgy nem jutott rá. Milyen érdekes, hogy egy lemezborító az ugye szögletes, mert négy szög alakú, pedig benne a lemez kerek. Te láttam a bakelit lemezt egyáltalán? Persze, láttam, hogy élőben. Mert most előveszek egy bakelit lemezt, egy nagyon súlyos dolog, és hát erre rá kellett tenni a tűt. Ez volt a félelmetes dolog, mert finoman precízen kellett rátenni a tűt, mert különben recsent egy baromi nagyot. Ez egy eredeti, igaz kis poros Def Leppard lemez, és ugye két oldala van, meg kellett fordítani, mikor vége volt. Mindig féltem egy kicsit ettől a procedúrától, aztán már behozták később az olyan lemezjátszókat, hogy csak fölé raktad a tűt, és egy kis karral engedted rá, és akkor nem recsent olyan nagyot. Hát jó, ezekről én már úgy lemaradtam. Az a jó ebben. Hát én valahol a Walkman idején kapcsolódtam be a játékba. Röhelyesek ezek a dolgok a mai szemmel, tehát egy mai fiatalnak vagy gyereknek ez biztos, hogy kurva röhelyes, amikor MP3-at hallgat az okostelefonján, de én a mai napig azt mondom, hogy hát meg egyébként a kis új méretű MP3 lejátszók korában, tehát hogy egy ilyen bakelitre ránézel és örülöksz, tehát hogy ez mi. Igen, de mégis azt mondom, hogy ezen inkább sírni kéne, ugyanis a zenének a fizikai megvalósítása, a fizikai hanghordozó, az egy értéket adott a zenének. Szerintem sokkal többet érnek ezek a dolgok, és ugye most közben volna egy autóügyem, és az új autómban kazettás magnó van, és komolyan mondom, egy pillanatig elgondolkoztam, hogy kazetta basz meg. Lehet, hogy nem fogom átvariálni ezt az egészet, és kazettákat fogok hozni, mert milyen zsigér lenne, nem? A kazettáról hallgatnám a zenét. Van annak egy hangulata, csak azt a baszódást, tehát nem vagyok benne biztos, hogy megéri. Hát honnan szereznék kazettán zenét? Hát ez meg a másik, hogy honnan szerzel a kazettát. Lehet, az eBay-ről tudsz berendelni ilyeneket. Hát oké, de hogy máshol fogok benne a zenét? Nincs már rádiós magnód, vagy mi a fene? Hogyan? Nincs már meg. Digitál analóg. Tehát itt komoly gondok vannak. Van ez az átalakítón, mutattál valami webshopban, hogy van ilyen kazetta, és akkor azt így berakod, és akkor arra rádugod a zenét valahogy jack csatlakozón, és akkor az valahogy igen, lejátsza. Igen, igen, az ótvalók, hogy hangminőség. Tudom, egyébként. Hogy szar, tehát hogy használtam már ilyet, csak nem tudom, hogy ha az működik, akkor a fene tudja, hogy mi tud. Meg lehet a technológiailag ezt, de hát ez egy ilyen, hogy mondjam, mintha a WC-re húzott, meg akarnád fordítani, hogy meghúzod a kart, és visszajön a szar, tehát nincs értelme. Értelek. Tehát a hangkazetta ugye eleve rossz minőség. Nem, tehát amikor hangkazetta volt, meg hanglemez, ugye a kazettát azért használtuk, mert egyszerű volt, és nyilván probléma lett volna egy autóban egy lemezjátszó. Ezt nem kell elmagyaráznom. De jelentős különbség volt hangminőségben, a bakelit lemez a viszonylag olcsó lemezjátszókon is nagyon jól szólt, viszont a kazetta az nem szólt jól soha. Tehát majdnem olyan gagyi volt, mint a VHS kazetták, annyira azért nem volt szar. Lehetett hallgatható minőséget kazettán azért hallgatni, de annak ellenére, hogy az analóg rendszer azért meg se közelítette a CD minőséget. Ez egy akkori nagyon primitív dolog, hogy ezt meghaladtuk, meg ugye sorosan működött, tehát ugye szalag volt, tekerni kellett a szalagot, és ha egy számra oda akartál tekerni, akkor azt nem tudtad, hogy hol van, és neked meg kellett várni, míg odaértél, tehát rohadt gagyi, ez ugye sorba tudott lejátszani. És akkor megnyomtad a play gombot, akkor meghallottad, hogy éppen hol tartasz, akkor és mechanikusan tekerte a szalagot, a számok. És volt olyan verzió is, hogy közben tekerés közben rajta maradt a lejátszófej, és akkor te hallgattad, tehát be lehetett tekerni, hogy közben te hallgatod, de fel volt gyorsítva a zene, és akkor így ezt hallottad. Hát ez elég szarul hangzik. Igen, igen, szóval ez azért egy gagyi rendszer volt, ez tényleg meghaladt a technológia, tehát ez kétségtelen, hogy ez már nem működő. Ja, de ugye, tehát pont ez a lényeg, hogy gyakorlatilag az a magnókazetta, az a kis mágnes szalag, az pontosan azért lett használva a CD és a bakerit között, mert hogy praktikus volt, ezt tudtad vinni magaddal, be tudtad rakni az autóban, könnyű volt szállítani. Hát nem, onnantól kezdve, hogy volt CD, már rohamosan meghalt a kazetta. Nekem hát azért volt kazettás magnum között volt, ugye? 2000-ben, amikor XC40-es Jaguárom volt még, akkor abban egy olyan rendszer volt, hogy kazettás fejegység volt benne, egy CD-tár. És azért volt kazettám, mert egyszerűen annyira drága volt a CD, hogy egy csomó dolgot még kazettán vettem meg. De hát aztán erről leszoktam elég hamar. Aztán jött az MP3, az kinyírta a CD-t is, stb. Hát igazából nem az MP3 nyírta ki a CD-t, mert MP3-at lehetett CD-re írni, tehát hogy ezzel nem volt gond. A probléma ott kezdődött, amikor elkezdett bejönni az internet. Hát inkább az internet, igen, a gyors igen. Internet nyírta ki a CD-t. Így van, nem a becsatlakozós. Akkor lehetett tömegével letölteni, a pendrive-ok, stb. Ezek az adattárolók nyírták ki a CD-t igazából, amikor már lettek rendes merevlemezek, lehetett tárolni, meg minden. De ez egy nagyon fontos dolog, és ez a zeneiparnak is kicsit a halála, hogy én azt sajnálom, hogy ugyan tömegével tudunk most tárolni ilyen dolgokat, de mégis ezzel az értékét elvettük, nincsen fizikai adathordozója a zenének, és ezért nem is ér annyit. Ide most bejátszhatnánk Joe Welsh-től az Analog Man című számot, de az már volt a rádióban, úgyhogy most hagyjuk. A piramist ne felejtsük, hogy ugye ez volt a másik gyerekkori kedvencem. Itt nem biztos, hogy voltam egyáltalán 7 éves, mert szerintem ez a piramis album, ez el tudom képzelni, hogy 77 körül jelent meg, vagy 78 körül. Jó, hát aztán, hogy nem biztos, hogy azonnal hallottad. Tehát persze, nyilván nem. Nyilván nem, de nem tudom, hogy ez mikor jött, meg melyik jött előbb, meg minden, de ezt hallottam, és ezt tudom, hogy apám még hallgattak, és ez nekem egyszerűen megtetszett. Ilyen marha egyszerű a történet. Persze, semmi gond nincs ezzel. Én is emlékszem rá, hogy a tévében láttam ilyen szarzenéket, és azok nagyon tetszettek nekem. Például, nem tudom, a 90-es évek elején a Scatman-nek a I'm a Scatman című kiváló számát, nem igen, tudom is fred. Szörnyű. Na, amikor hülye gyerek voltam, nekem az nagyon tetszett. És egyébként az is egy... Egyébként tudom, vicces, egy... tehát hogy azért ez hát az igazából egy paródia, szerint valami. Egyébként én úgy tudom, hogy ráadásul az a Scatman, ez egy Scatman John, ez valami komoly zenész, aki tényleg rendes zenész. Na, közben megnéztem, ez a Piramis 2-es album. És hozzáteszem, nagyon fura a hangja, hogy énekel a révész. Révész Sándor volt az énekes. De szerintem egy kurva jó énekes volt a Révész Sándor. Hát a fene tudja, nehéz ezt is felmérni. Tehát, igen, hogy ez te megdöbbentél először, amikor hallottad, és azt mondtad, hogy ez tipikus magyar szar, de nem, ez nem így van. Az, hogy magyar szar, hanem, hogy benne van ez a prostóság, vagy ez a nem tudom micsoda, nem tudom megfogni ezt a dolgot, de hogy benne van az, amitől én a magyar zenét általában nem szeretem. Itt is engem az zavar, hogy nem eléggé gitára alapú a történet, de mindegy, hát ezt igazából csak arról, nem arról szól az egész, hogy megmagyarázzuk, hogy a piramis az jó volt, vagy nem volt jó. Most aki azt mondja, hogy egy olyan szinten ezt meghallgatja, és azt mondja, hogy hát ez nem is olyan szar, ez hogy neki tetszik ahhoz képest, hogy ez egy régi zene, és még nem voltak modern hangszerelések, meg hangszások, akkor azt mondom, hogy oké, aki meg azt mondja, hogy ez egy szar, és nem tetszik neki, akkor nem tetszik neki, semmi gond nincsen. Lehetett ez nekem gyerekkori ízlésficam is, bár én ezt azért elég erősen felvállalom. Szerintem rendben van, voltak ennél durvább ízlésficamaim is. Hú, tényleg lehet kéne egy ilyen adást csinálnunk, hogy ilyen 10 éves korában, meg 10 évesen mit tetszett az embernek, akkor lehet égnénk, mint a rongy. Nem, ilyet nem csinálunk. Ja, nem akarsz ilyet csinálni, mi érzem, hogy nem akarsz, meg kiderülnek ilyen dolgok, hogy Venom rajongó voltál, mint a Deadpool. Nem, az azért nem voltam, de... Én voltam Venom rajongó egyébként. Nem mondom. De hát az kurva gáz. Le se vettem, hogy buzik, tehát az se, abszolút. De ez nekem így rendesen tetszett, és hihetetlen, de ez van. Na, de viszont, amire rá akartam térni, és erre már te is célozgattál az előbb a lemezborítóval. Most nézd meg ezt a lemezborítót, az a Piramis 2-es albumának a lemezborítója. Hát ez nekem nagyon határozottan nem tetszik. Hát nincs az, hogy nem tetszik, hanem hogy mi a fasz ez? Nem, tehát nem itt van egy ilyen félig kirakott piramis, ami mellett egy fénybaba áll. És ez így rakja a kockákat. És így rakja a kockákat, azt akarja ábrázolni, de azon azért gondolkozni kell, hogy ez most rakja a kockákat. És azt akartam ezzel mondani, hogy nem tudom, észrevetted-e, hogy milyen sok zenei albumnak az illusztrációja egyszerűen szar. és nem értem, hogy mit akarnak vele. Nem is az a lényeg, hogy szar, mert művészileg lehet, hogy jó, csak annyira nem áll közel ahhoz a zenéhez, annyira más hangulatú, hogy én ezt nem is értem. Rengeteg ilyen példát tudok mondani. Beszéltünk hasonló témáról akkor, amikor a videóklipekről beszéltünk. Az is egyébként tipikusan ilyen, hogy néha olyan, hogy nem tudom, tehát hogy úgy hallgatsz egy zenét, elképzelsz róla valamit, hogy valami kép így van a fejedben. Igen, valami hangulatot elképzelsz, valami is, tök más, mondjuk a lemezborító. Igen, vagy akár a klip. És nem tudom, tehát nem értem, ez jár vajon a zenészeknek a fejében, vagy erre gondolnak, vagy nem tudom, csak így csináltak valamit, aztán le se szarják. Nekem ez az utóbbi gyanús, hogy ez a helyzet. De nem értem. Szóval ezek a dolgok nekem sokszor nem tetszenek. Nagyon ritkán vannak egy jó. Egy példa szerencsére eszembe jutott, ami talán erre jó lesz. Na. Steve Stevens Atomic Playboy című albumának, ami nekem egyik rohadt nagy kedvencem, az a helyzet. Annak a klipje nagyon elbaszott egyébként. Ahogy a Atomic Playboy című hát számnak. Az annyira nem, az még annyira nem ahhoz képest. Jó, mondjuk simán ott gitároznak, jó fények. Igen, de az elején vannak ilyen nagyon furcsa grafikák, ilyen majdnem ilyen Giger-szerű dolgok. Sőt, lehet, hogy konkrétan ő is csinálta. De ez konkrétan Giger. Igen? És konkrétan Giger csinálta a lemezborítót. Ezt nem tudtam biztosan, de lehet, hogy már olvastam ilyesmiről, tök mindegy. És nekem kurvára nem egyik a zenéhez. Nem bizony. Tehát akármilyen nagy ász volt Giger, de rohadtul nem illik hozzá ez a borító. Tehát fel lehet ismerni egyébként a stílusát, mert nagyon jellegzetes, és ő azért egyébként elég jó, tehát hogy amikor olyan dolgokat csinál, ami tényleg illik hozzá, csak nem tudom. Szerintem egyébként az lehet, hogy nem a klip elején van, hanem csak ott van egy lemezborító, és te azzal kevered, és az a klipben nincsen. Mert ennek a klipnek az elején egy sziréna van, hát most elkezdtem lejátszani konkrétan. Tekerj bele kicsit, szerintem 20 másodperc környékén vannak ilyen furcsa grafikák, vagy valamik. Van nem, valami röhögő alak, vagy valami ilyesmi, nem? Nem, ott konkrétan egy tévében mutatják, amikor... Jó, tényleg van, basszus, tényleg, nem emlékeztem. Tudok. Tényleg, ez Giger szinten megrajzolt Steve Stevens, ez tényleg benne van, basszus. A Steve Stevens, tök jó. Nem tudom, ez nekem így nem állt össze soha, de nekem az így nem tetszik, nem tetszik, valami nagyon furcsa hangulata van ennek a igen, dolognak. Igen, hát hogy innen ez ki Steve Stevens, mint hogyha ilyen kígyó lenne a haja. Igen, az. Szóval ez nekem sem. Maga a klip amúgy atom jó, szerintem az a tipikus. Hát most az, amikor itt zenélgetnek, abban olyan nagyon nem lehet elrontani szerintem semmit. De hát igen, na, szóval, hogy vannak ilyen furcsa dolgok időnként, például ez is. Na, térjünk rá egy kicsit egy autós témára, mert valamit el akarok mondani, van egy-két autós sztorim, de szerintem azt elfelejtettem, de nekem közben van egy autóvásárlási ügyem, ami ugye audioblog téma lenne, de nincs időm audioblogot csinálni, viszont azért gondolom, hogy elmondhatjuk itt rádióban, mert tanulságos, ugyanis azt tudjátok, hogy, illetve nem tudom, tudjátok-e, hogy ma, amikor ember elkezd használt autót keresni, akkor már baromi nagy eséllyel fog nepperrel találkozni, mert magánemberek már nem adnak el autót. Ugyanis a magánemberek autóit megveszik a nepperek. Tehát gyakorlatilag a kihirdetéseknek nagyon nagy százaléka nepper, mint ahogy ingatlan se tudsz eladni, már magánember nem hirdet ingatlant, szinte csak ingatlan irodák hirdetik az ingatlant, hogy most ez jó-e vagy rossz, ma szerintem egyáltalán nem menjünk bele, mert ez csak hosszabbítja a történetet. Viszont ugye nekem vannak az autókereskedő haverjaim, akik számtalan történetet tudnak arról mesélni, hogy nem mindig úgy néz ki ez a dolog, hogy a geci nepper jól átvassza a vevőt, hanem nagyon sokszor fordítva is megtörténik. A vevő, pontosabban a vevő, aki behozza a használt autóját beszámítatni, és elvisz egy másik autót, az kurvára átbassza a kereskedőt. És ezt onnan tudom ezt a történetet test közelből, hogy sikerült nekem is megtapasztalnom. Ugyanis az volt a stájsz, hogy itt két dolgot kell leszögezni, én autóért pénzt nem adok. Tehát olyan értelemben nem adok érte pénzt, amilyen értelemben az átlag hülye autót akar venni. Tehát az emberek milliókért vesznek autót, és nem értem, mi a szarnak. Nekem 5 darab motorom van, rohadtul nem fogok még milliókért autókat venni, vagy autót venni, nemhogy úgy autót nem fogok venni. Már 5 darab motorod van? Még a legutóbb, amikor olyat emlegett, hogy nem veszel többet, akkor 4 volt. Nem, 5 van. Az ötödik áll, az ötödik áll itt a teremben. Bodybuilder gymben ott áll az ötödik, igen. És az ember 5 autó mellé nem fog drága, vagy 5 motor mellé nem fog drága autót venni, ez egy alap dolog, de én szintén azt hiszem, hogy egyrészt az új autók nem jók, tehát vagy egy új autót veszel, azt már nem lehet megcsinálni, amit csináltunk régen, vagy csináltak sokan régen, hogy veszel egy 3 éves autót, mert az ugye értékcsökkent, és neked jó 3 évesen is, nem te fingasz bele először, de az a 3 éves autó még bőven újszerű, és akkor az neked jó lesz, viszont sokkal olcsóbb jussz hozzá. Ez már nem működik, mert a mai autók 3 évesen már szarok. Még ha nem is szarok, olyan szervizigénye van, tehát pont azért érdemes eladni, ha új autó vásárol vagy 3 évesen, mert lejár a garancia, és nem kell rákölteni egy rakás pénzt a szervizre, azt majd a hülye, aki 3 évesen megveszi, majd ő fogja rákölteni, és itt már nagyon komoly költségek vannak, amikor egy mai modern dízelbe befecskendezőket kell, meg porlasztócsúcsokat, meg apámfaszát kell, nincs is benne porlasztócsúcs, lehet, most már nincsen befecskendezős persze, már abban is van valami, csak azt nem porlasztócsúcsnak hívják. Vagy egy 2-tömegű lendkereket kell cserélni, ami egy modern új autónál lehet, hogy 60 ezer kilométer bír, és itt röpködnek a félmilliós, meg milliós számlák, akkor azért az ember meggondolja, hogy érdemes-e megvenni ezt a 3 éves autót. Nyilván. És tehát én mai napig abban hiszek, hogy a 90-es évek végéről érdemes autót venni, esetleg a 2000-esnek az elejéről, de a 2000-es évek közepétől már az nagyon rosszak az autók, mert ezeket már nem arra távra tervezték, mint a régebbieket. És baromi sokat lehet rá költeni, ha ebbe bele csúszik az ember, hogy olyan autót vesz, amivel megvannak a szokásos problémák. Ugye már mindent összeépítenek mindennel, már a dizájn számít, már nagyon szépek az autók, és ezért nagyon könnyen beszívhatod, hogy ki kell cserélni egy kinyomó csapágyat, de az egy hidraulikával egyben van építve, meg az apja faszával egyben van építve, és egy kinyomó csapágyat nem 10 000 forintért veszel meg, hanem 90 ezerért. És akkor lehet azért pislogni rendesen, hogy mi van. Mert ez bizony ilyen. Hát igen, ezek kínos dolgok, de hát ez a rendszer, ugye? Jönnek a válságok, és akkor már szarautót csinálunk, hogy hosszú távon is megkeressük a pénzt a szervizre. Nem, ezt nem a válság miatt csinálják, ezt a fogyasztói társadalom miatt csinálják, mert a fogyasztói társadalom egyre durvább, egyre extrémebb. Ugye mindig beszélünk arra, hogy mennyi felesleges szart fejlesztenek, ugye mindenki drónokra recskázik, meg okostelefonra recskázik, és az egyik kedvenc témámat mindig elfelejtem mondani, de most eszembe jutott szerencsére, hogy nem tudunk csinálni egy rohadt távirányítót, bazmeg. Tehát én média lejátszót használok otthon, igaz, hogy ez egy olcsó fajta, tehát ne beszéljünk arról, hogy ez egy óriási technológiai vívmány lenne, hogyha nem kéne fél órát nyomkodni a kurva távirányítóját, hogy működjön. Márpedig nem működik a rohadt távirányítója normálisan. Hát igen, ezek a távirányítók ilyenek. Hát arról nem beszélve, hogy az idióták tök egyforma gombsort csinálnak a távirányítóra. Tehát az egy ilyen bonyolult dolog, hogy mit használsz egy média lejátszón, hogy mégis. Play, stop, előre hátra teker, ennyi. Ezeket ki kéne emelni a billentyűzeten, de nem. Egyforma kicsi gombok vannak, sötétben nézel a tévét, és keresgéled, hogy melyik kúró anyámat nyomjon meg rajta. Ezek rohadt idegesítők. Figyeljétek meg, hogy mennyi ilyen elektronikai készüléknek van totál szartálijányítója. Hát gyanítom, hogy soknak. Soknak. Tehát, hogy viszonylag kevés cég van, aki tényleg interfészekkel foglalkozik komolyan, például az Apple az egyik, amelyik abból él gyakorlatilag, hogy nagyon profi felhasználói felületeket csinál, és ezzel eladja neked az egyébként. Baromi sok ilyen elektronikai termékhez lehet kapni olyan fejegységet autóba, amihez van távirányító, de rohadt idegesítő. Ja, hát a másik probléma a fejegység, ugye most is azzal vívok, hogy az autóm, a mostani autóm is öreg, de számomra tök új, nem csak azért, mert majd most vettem, hanem én ezeket még új autóknak tartom, és ebben még kazettás fejegység van. És ezt ki kéne csinálnom egy rendes, ma kapható fejegységre, ami ugye már nem CD-s, hanem csak MP, nincs benne rá, nekem rádió se kell leszarom, nekem MP3 lejátszás kell, mondjuk rádió szokott lenni. Rádió meg MP3 USB menetének. Rádiót az könnyű berakni, az a helyzet. Tehát és nem gyártanak egy rohadt fejegységet, amin az a bonyolult funkció működik, hogy van egy tekerőgomb a hangerőnek, meg van egy balra meg jobbra váltó gomb, amivel a számokat tudod lapozni nagyban. Tehát te valószínűleg nem találkoztál ilyennel, de képzeld, hogy ott van neked a műszerfalon a média lejátszós fejegységed, bedugod a kis mi a szart USB baszást, és a számokat akarod keresgélni, és egy kis buzi gombok vannak a többi között, és keresgéled kell, hogy melyik szart nyomkodjon. Rohadt idegesítő, és nem tudnak csinálni egy olyat, ahol ez normálisan megvan oldva. Rohadt félelmetes különben. Tehát én egyébként, ha fejegységet vennék az autómba, csak ez alapján választanék, semmi más nem néznék, sehogy milyen árka, semmi. Nagy tekerőgomb, normális, nagyméretű, ide-oda lapozó gomb legyen rajta. Ez az egy, amit nézek. Semmi más. De a többségen nincs. Tehát azt mondom, hogy ha nézel ilyen olcsó kategóriás dolgokat, 30 000 forintig, mert mi a szarért vennél drágább USB-s fejegységet, mert minek mindenhogy szarul fog szólni, nem kell, hogy nem tudom mennyire szóljon, csak az a lényeg, hogy a garást végre meg tudjam hallgatni a kocsiban, Nagyferú garázs műsorát, de nem találok olyat, amelyik normálisan működik, úgyhogy más megoldást kell erre találni. Na visszatérve a dologra, bizonyos szempontból szerencsém volt, bizonyos szempontból nem, ugye gyorsan kellett autó, én autó nélkül halott vagyok, az asszony autóját nem tudom elhozni, mert nekik a gyereket kell vinni a bölcsödébe, és most ahhoz, hogy motorozzak itt a nyálkába reggel, azért viszonylag nincs kedvem, főleg ha még felszerelést kell magammal hozni, vagy el kell menni forgatni, vagy valami. Ez azt hiszem egyértelmű. De hívott az Oli haverom, hogy van egy autó. Méghozzá egy Toyota Avensis kombi, gyakorlatilag tökéletes, D4D dízelmotor, kombi, Toyota Avensis, és még vonóhorog is volt rajta, és megkaptam beszállítási árba. Tehát behozták, ők mondanak mindig egy olyan árat, amihez képest biztos el tudják valami minimális haszonnal adni. Megnézik a használt autón levő árszintet, és ahhoz képest kalkulálnak valami árat. Szerintem túl sokat mondtak rá, ők nagyon jó áron veszik be az autót, szerintem én sokkal nyomottabb áron venném benne, mindegy. És lett egy Avensis kombi, ezüst színű, tök jó, minden fasza. Ahol a legnagyobb problémám az volt, hogy CD-s lejátszó volt benne, és hogy oldjam meg, hogy MP3-at tudjak. De aztán hamarosan lett komolyabb probléma is, még jó, hogy nem rendeltem, mert egyébként erre van egy megoldás, azt nem tudom, neked mondtam-e, a CD lejátszó helyére, ahol össze van csatlakoztatva a fejegység része, mert ugye ez egy külön egység, gyakorlatilag ott van egy csatlakozó, és oda be lehet dugni egy olyan elektronikát, olyan csatlakozó, valami már átalakítja, és a CD helyett, vagy a CD-tár helyett gyakorlatilag az USB-t fogja látni, tehát az működik. Van ilyen megoldás. Na mindegy. Mert hogy az is digitális, viszont a Magno az meg nem digitális, úgyhogy az egy másik csatlakozó, gondolom ez a különbség. Nem. Várjál, nem, hogy mondjam, tehát ebben nem Magno volt, ebben CD először is, de CD-tár vezérlő ezeken mindig van, és az egy digitális rendszer, és a CD-tár vezérlő helyére tudod berakni, ja. Vagy itt ennél az autónál egy CD egység volt, és annak a helyére lehetett volna ezt megcsinálni. És mondjuk a mostani autóban kazetta van, de itt meg van CD-tár vezérlő, és oda meg lehet ezt csinálni. Na, zsír. Na, jó, elkanyarodtam, de mindegy. A lényeg az, hogy hamarosan másik komolyabb problémám is lett, mert az autót úgy vettem át, hogy fasza. És egy hibája van, hogy kicsit rázza a kormányt. Én meg se néztem. Zoliék azt mondták, hogy fasza, én meg se néztem igazából. Annyi, hogy mondták, hogy vigyem át a szerelőjükhöz, átvittem a szerelőjükhöz, ami a telepen szemben van a Váci úton. A szerelő átnézte, és megállapított, hogy azért rázza a kormányt, mert a jobb oldali belső féltengely csukló lóg. Oké, honnan a picsába szerezzek belső féltengely csukló Toyota Avensishez, amikor a külső szokott tönkre menni, a belső nem. De nagy nehezen, sok telefonálgatással találtam, méghozzá olcsón, relatív 20 rongy. Tökre örültem, mondták, hogy megrendelik. Oké, meglett. Elvittem az én szerelőmhöz, aki kipróbálta, először miért ráállt volna aknára, mert nem ért rá, hogy most aknán bohóckodjon az egésszel. Illetve nem jól mondom, aknán is megnézte, meg ki is próbálta, és amikor kipróbálta, azt mondta, hogy kurva egy gáz van. Hát mondom, persze, hát a belső féltengely csukló, azt mondja, hogy ez nem az, neki ez nagyon nem tetszik. Megrángatta, kiderült, hogy nem a jobb oldali féltengely lóg, hanem a bal is. Mert a balfasz szerelő, aki átnézte, nem emelte meg az autót. Ő lábon, tehát keréken rángatta meg, és úgy nem lógott a féltengely csukló, de ahogy fölemeltük, úgy mindjárt lógott, mint az állat. És azt mondta, hogy itt valami kurva nagy gáz van. Kiderült, hogy az autó törött volt, bal oldalról kapott egyet, ami engem nem érdekel, mert minden öreg autó törött volt, még a pár évesek is töröttek voltak. Ez van, ebbe bele kell törődni, ha nem tetszik, vegyél új autót. Hozzá kell rakni az árhoz egy nullát, és már mindjárt meg is van, semmi gond. De a lengőkor össze volt hegesztve, nem kicserélték, hanem összehegesztették. Ami nem semmi. Tehát az élből gáz. Ezt mondjuk ki lehet cserélni. Tehát ez, az a vicc, hogy nem is egy annyira nagy összeg, hogy ezzel szarakodni kelljen. És képesek voltak összeegeszteni. De a féltengely valahogy úgy belevert a differenciál műbe, ez lehet, hogy egyeseknek most nem lesz érthető, de mindegy, hogy valamiért a féltengely ott valamit szétkúrt, és lógott a féltengely, mint az állat. És én mentem ezzel az autóval, mert nálam volt jó darabig, mentem ide-oda, voltam vele Sopronban, voltam vele Debrecenben, és hát kezdett egyre kellemetlen menni, hogy előtte bizonyos terhelésnél meg fordulaton rázott, például 130-al pont nem lehetett vele menni, mert rázott, csak 150-nel lehetett vele menni, de már egyre szarabb lett, és hát közben elvittem a szerelőmhöz még egyszer, amikor azt mondta, hogy jó, most be tudja vállalni, hogy szétszedi, mert azt mondta akkor, hogy nem tudja szétszedés nélkül megmondani, mi a baj, szétszedte és közölte, hogy a komplet differenciál műszar. ki kell cserélni. A differenciál mű az egyegység a váltóval, a váltóházon belül van. Elkezdtem utána nézni, lehet bontott differenciál művet szerezni, nem is drága, de amíg ők megveszem, beszereli a műhely, de nekem ahhoz a váltót ki kell szedni, és oda kell vinnem. Ez a váltó ki, váltó be, beszerelés, differenciál mű, ez már akkora pénz lenne, hogy a beszámítási ár, amiért én megkaptam, az pont gyönyörűen elolvadna az a különbség, tehát rá kéne annyit költenem, amennyiért piaci áron vannak ilyen autók. És emellett ennek az autónak szar volt a kuplungja, volt egy kis rozsda, amit nagyon utálok, és azt mondom, mindig a rozsdás autót ne vegyél, de ugye nekem most nem volt pénzem, és olcsón kellett autó, és gyorsan. A szélvédő keret fölött elkezdett rozsdásodni, ami azért szar, mert ki kell venni hozzá a szélvédőt, ki kell csiszolni, meg lehet azt csinálni, csak problémás. És valószínűleg azért is rozsdásodott ott, mert meg volt vetemedve a kaszni az ütközéstől, azt mondják, hogy elég szarul rakták össze, meg kasznizták ki. És hát meg egy csomó apróság, szar volt a kuplungja, gyakorlatilag kurva sokba lett volna, hogy ezt az autót megcsinálom, de szerencsére abban a kellemes helyzetben vagyok, hogy vissza tudtam vinni, nem mondták, hogy nyugodtan vigyem vissza. És az a vicc, hogy az szilárdan meg van a győződve róla, hogy ezt simán el fogják adni így. De hát mondom, basszus, amennyibe ez kerül, azt rákölti a gyökér, meg rohangál utána, stb. De pont annyiért fog kapni egy újat, semmi értelme. De azt mondják, higgyen el, nyomott áron fogják adni, nyilván meg fogják mondani, hogy mi a baja, de el fogják tudni adni. Meg vannak győződve, folyamatosan ezeket a sztorikat hallom, hogy az embereknek a szar autót lehet eladni. A jót, az nem kell nekik. Tehát ami a telepen van patika állapotú autó, azt nem tudják eladni senkinek, még föl vannak háborodva, ha felajánlják, és mindenféle riszrosz szart tudnak csak eladni. Volt egy ilyen nagyon szörnyű okádék Nissan náluk, B-színű az autó eredetileg, de már nem is emlékszem, hogy hogyan, bizonyos elemei, talán ilyenek, hogy a csomagtér, ajtó, motorháztető le voltak barnára fényezve. Ugye el tudod képzelni? B-színű autó, mops színe van, és barna motorháztető, meg csomagtér fedél. Hát ez jó ocsmánynak hangzik. Tehát, na, miért festenek le egy autót így? Miért fényezik át? Hát vagy azért, mert kurvára ízlés ficamosak, vagy azért, mert össze volt törve. Hát az utóbbi, mert senkinek nincs annyi pénze, hogy most így feleslegesen fényezgessen autókat. Mindig azért vannak ilyen nagy okos átfényezések. Tehát egy motort látsz, át van építve a motor Street Fighternek. Az azt jelenti, hogy le van véve az idom rajta. Szerinted miért? Mert szarrá törték, és drága az inomokat megvenni. Na akkor építjük át Street Fighternek. Nagyon kevés olyan van, amit magától csak úgy átépítenek Street Fighternek. Tehát ez a jel, hogy hány óra van ezzel a dologgal. Na, ezt a Nissant annyira utálták az Oliék, hát eleve mondták a tulajdonosnak, hogy ne hagyd itt, köszi, nem akarjuk, ugye bizományos autó. De csak addig erősködnek, hogy mindig ott hagyják az ilyen szarokat náluk, kirakták, de úgy, hogy ki se takarították semmi, ott benne állt a retek minden. Az autó tényleg egy hányás, szarállapotban van, maga a kaszni is, szarállapotban van műszakilag, belül is rohadt ízléstelen, le van flokkolva, ilyen halálos iramban feeling van a műszerfalon, a flokkolt műszerfalon, és drága. De miért drága? Nem tudom, de drága. És egy jelentéktelen fos autó, egy Nissan Almeráról beszélünk, egy jelentéktelen fos autó. És azt mondják, hogy folyamatos telefonos érdeklődés van, és eladták, képzeld, hogy volt olyan hülye, aki odajött, ja, be se indult az autó. Nem indult be, és megvette így, lefoglalozta, és megvette így. De vajon mi a francot kezd vele? Tehát, hogy nem megszerelteti tudom. Még egy csomó pénzzel, és akkor jár az egyébként fos állapotban lévő undorító autó? Nem tudom, tehát ezek teljesen hülyek. Na mindegy, az a lényeg, hogy ezt a dolgot beszívtuk, és ők, mint kereskedők is beszívták, de gyakorlatilag szó nélkül, rezzenéstelen arccal odahoztak nekik egy olyan autót beszámításra, amire tudták, hogy mennek vele egy kört kipróbálásba, azaz nem fog kiderülni, hogy komoly baja van, viszont komoly baja van, és nem véletlenül passzolták ezt az autót, mert tudták, hogy azért erre baromi sokat kell költeni. Ott az Oliék azt rontották el, hogy jóval kevesebbet kell volna érte adni, tehát igazából nekik ez, mondjuk ők mondom esküsznek rá, hogy el tudják adni úgy, hogy még egy minimális pénzt fognak is rajta, de szerintem ez azért komoly probléma. Egyébként az autó egyéb iránt is olyan, hogy így ránézésre jól állapotban van, meg jól néz ki, meg lehet vele. Amíg nem rázadik, kényelmes, lehet vele menni. De azért az sokat elmond, hogy elvittem a mosóba, mert úgy adtam vissza az Oliéknak, hogy tiszta legyen. Elvittem a mosóba, ott legőzborotváztak, és kiesett mind a két helyzet helyező lámpa a gőzborotvától. Hát ez több, mint vagy sokat elmond, tehát ez röhely. Az egyiknek a búrája esett ki, amit majd sziloplasztal vissza kell ragasztani, a másiknek a komplet egység esett ki, amit vissza kell nyomni a helyére. hozzáteszem, az se semmi, hogy a balfasz szerelő, aki elmondta nekem, hogy ez ilyen pöpec, tök jó autó, és nagyon megéri, és ő nem vett észre egy nagyon-nagyon alapvető hibát, egy olyan hibát, ami normálisan egy Toyota Avensis-szel nem fordul elő, csak egy ilyen sérülés miatt, tehát én még nem is hallottam ilyet. Ugyanez a cég takarította ki először nekem az autót, és olyan takarítást csináltak, hogy retkes maradt. Így rendesen. Tehát röviden ez egy Troger fasz cég. Hát igen. Oda nem kell járni. Szóval ilyenek vannak, ez egy nehéz ügy ma az autóvásárlás, és bizony olyan szempontból is nehéz ügy, hogy aztán, hogy az ügyfelek mit művelnek, meg milyen stílusban megy ez, meg az, amiket meséltem, hogy beparkolnak a terepre, és akkor az úgy jó van. Azért ezek komoly dolgok. Meg van egy-kettő Uber hülyével kapcsolatos sztori, egyre emlékszem csak konkrétan, amikor jött egy vevő, megvett egy autót, lefoglalózta, és megkérdezte akkor őket, mint kereskedő, hogy akkor most mi lesz? Akkor elviszitek szervizbe? És így néztek rá, hogy miért vigyük mi szervizbe a te autódat? Hát, hogy átvizsgálásra. És mondták neki, hogy figyelj, átvizsgálni az autót, el szokták vinni szervizre, de mielőtt megveszed, akkor kell elvinni. Utólag már mit vizsgálsz rajta, már megvetted. És így nem értette a csávó, de hát, hogy a szerviz. És elmagyarázták, hogy ez a te autód, nem mi fogjuk szervizbe vinni, majd te elviszed szervizbe, szóval azt csinálsz, amit akarsz. De annyira hülyék az emberek, hogy nem tudják, hogy hogyan kell autót venni, és hogy mi történik, amikor ő megvett egy autót. Hát igen, de ez egyébként tényleg baromság, tehát az állat lefoglalózza, meg elviszi, meg vagy hozza a pénzt. Az, hogy az átírási költség, ami nem kevés, az például nem értik, hogy azt ki kell fizetni. És azt hiszik, hogy az az árba benne van, és nem. És egyébként manapság, hogyha mentek használt autót venni, tudni kell, főleg kereskedőnél, hogy nem nagyon lehet már alkudozni. Tehát nincsen olyan, hogy ilyen százakat, meg kétszázakat lealkudsz egy autóból. Hát a kereskedő az ilyen sokat nem nagyon szokott engedni. Nem jellemző. Tehát komolyan mondom, a röhely ilyen tízezreket lehet alkudozni, meg húszezreket, de a 800-es autóra bemondasz 650-et, tehát azt nagyon felejtsd el. A 800-es autót azt lehet, hogy 780-ért oda fogják adni, de nagyjából ennyi, persze lehet próbálkozni, meg minden, de már eléggé kötöttek ezek a dolgok. Egyébként szerintem sokkal korrektebb lenne, ez az egész alkudozás dolog, én ezt utálom. Ki kell írni egy árat, ennyi kész, ki a szart érdekel. Akinek tetszik, az megveszi, akinek nem, de itt egymást itt agyalni, meg ebből ilyen pszichológiai küzdelmet kell csinálni, hogy most ki nyer, hogy ki tudja a másikat jobban megszivatni, hát ez kurva gáz szerintem. ez megint Edda volt, ha valaki esetleg ezt nem tudná, ez volt a másik kedvenc számom, az Edda művek első albumáról, azt hiszem az elsőről. És mi a szám címe? Ja, igen, arra rá kéne jönni, ugye? Az nem áll, nem áll, hogyha tudjuk. Hiszen nem vagyunk teljesen azért élő adásban, azért össze kell lesz nekem így raknom. Ugye minden sarkomáltam már volt az egyik. Az volt az adás. És most bevásolom a linket magamnak, és tudja, hogy nem ez lesz a másik. Nem, az Ahogy élsz, igen, ez volt a másik, Ahogy élsz. Jó, ezt lehet, hogy nem is ismerem egyébként most, ahogy ugye a címét meghallottam. Pedig volt a Medda koncerten is. Ó, és itt van a dalszöveg, most értettem meg, hogy mit érnek el a Pataki Attila, mert nem mindig lehet megérteni egyébként. Igen, néha azt énekli, hogy jaj, elvittek az UFO-k, jaj, segbe kúrta. Az a Cartman-nel volt ilyen, nem, hogy Cartman-t elrabolták az UFO-k. Igen, és análisan beültettek neki egy műholdat, szondát, vagy az Istent. Igen. Valagába. Hát, hogy análisan beültették, ja. Szerintem ez egyértelmű. Na jó, mindegy. Szóval Pataki Attila Cartman, csak Cartman nem szokott énekelni. De ez szokott, hát hogy ne szokott volna. Persze. South Parkban csomószor énekel. Kedvenc részem az, amikor teát főzött, begolyózott, azt hiszem, és a kis plüss állat barátainak teát főzött. Erre így nem is emlékszem. Polly Pudlipöcsnek, meg a Tom Ford Jokernek, meg a többieknek. Az állat. Nagyon zsír volt. De nem emlékszem semmire, csak arra, hogy az nagyon zsír rész volt. Szerintem ezt nem láttam. És így beszélgetett ő velük. Ja, hát ugye begolyózott. Igen, ez igen. Egyértelmű. Na jó, beszéljünk a szakmáról, mert hogy szakma is van, hihetetlen BB Rádióban megint testépítés. Jön a Levroni Pro Classic című nagyon eredeti verseny. Amit nagyon elkúrtam, mert arra el kellett volna mennem igazából, tehát ez egy terv volt, csak hát elfelejtettem, hogy már február van, és ezt le kellett volna szervezni, mert ez eléggé erősen szponzorfüggő, főleg a mostani helyzetemben. Tudni kell, hogy az Lengyelország másik igen. felén van. Tehát nem is tudom, hogy lehet elutazni, lehet, hogy autóval, de ez egy elég masszív. Szerintem autóval az messze nem van. Nem tudod a várost? Nem jut eszembe, amúgy tudnom kellene, vagy legalábbis illene. Én közben kinyomasztuk, hogy Gdanskban van, ami az Északi-tengernek a partja. Kőkemény, tehát az Satra, Hamburg magasságában van. Én most itt nézem a térképbe, hogy tényleg. Hamburg mondjuk messzebb van, az hozzátartozik. Na, az így nyugatabbra is van, nem igen, csak igen, de. Ez is hát 1103 kilométer, ez nem egy olyan szörnyű sok, hiszen mondjuk amikor Fibóra megyünk tavasszal, az is van ennyi, de nagyon nem izgulok rá, hogy most szeretnék 1103 kilométert utazni. Pedig zsigrú autód van meg minden, szóval. Oké, okay, ez beleférhetne elméletileg, csak ugye ennek a költségét elő kellett volna keríteni, és ezt most nem fogom tudni megoldani szerintem. Jövő hét péntekig. Hát meg van egy olyan aspektus a dolognak, hogy azt levezeted, és akkor utána dolgoznod kell egyből, aztán utána jönnöd kell vissza, az megterhelő mentálisan. Itt üzemanyag, autópályadi szálloda történet van. Hát és hogy rohadt megterhelő, hogy főleg ha egyedül néz. Két remélem. Éjszaka, meg ki tudja, hogy tudunk bejutni, kell belépőt venni, vagy mint sajtó be tudunk-e jutni, sajtóekkreditációt tudunk-e szerezni. Ez macera. Ez elég kemény költség egyébként. És akkor még csak feltételezzük, hogy egyedül megyek. Pedig indulni fog például a Cedric McMillan, úgyhogy ha a Szájtek esetleg ragaszkodna ahhoz, hogy te forgassál valami csodálatos anyagot Cedrickkel, akkor az lehet, hogy nem lenne rossz hiszem, neked. Nem hiszem, ragaszkodnának. Egyébként meg hát nem vagyok nagyon izgatott azért, mert Cedric indulni fog. Nem érzem. Az a helyzet. Lehet, hogy megnyeri. És talán azért, hogyha egy-két érdekesebb versenyző indulna, akkor jobban érdekelne a dolog. Hát figyelj. De mi miatt céloztuk meg annyira lelkileg ezt a versenyt? Tehát amiatt, hogy ez csak testépítő verseny, ez végre egy olyan verseny, ha nincsen se ratyi kategória, se bikini picsa kategória, semmi nincsen. Nem, ez csak egy rendes testépítő verseny. Nagyon jó kérdés. Testépítő verseny, az biztos, hogy van, hogy még azon kívül mi van, vagy mi nincs, azt nem tudom. Így őszintén szólva, az a helyzet, hogy nem szoktunk ezzel foglalkozni, hogy van-e bikini kategória, vagy ilyesmi, szóval hogy nem merül fel bennem ez a kérdés legtöbbször, de nem látok itt semmi más behirdetve, szóval valószínűleg ez Kevinnél csak testépítés van és kész. Na most valami érdekesség egyébként itt van, méghozzá nem lesz 212-es kategória a Prága Pro-na, de nem is értem. Eddig volt mondjuk. Lehet, hogy sajnálják rá a lóvét, vagy nem tudom. Nem tudom. Rövidíteni akarják a programot. Bikini lesz, és open lesz ennyi, és nem lesz 212. Na, hát az jó, lesznek pucsító csajok, meg testépítők. Mi kell meg? Igen. Komolyan mondom. Ez egy jó hely. Hát bikinit miért kell erőtetni ennyire, ezt nem tudom elképzelni. Hát, mert most, ha már megtanították őket pucsítani, akkor most már maradhat a kategória, tehát, hogy ez kell. legalább nem lesz estéi ruhás szerencsétlen kategória, meg nem lesz kigombolt zakós fiú kategória. Szóval, na, az az igazi gáz. Na, majd meglátjuk. Nekem ezt tetszik egyébként. Micsoda? Nekem ezt tetszik. Mennyi volt az összdíjazás eddig a Praga Pro-n? Az összdíjazás? Nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy ez most kevesebb, 83 000 dollár lesz. Ez kevésnek hangzik, de hogyha belevesszük... Én azt hiszem, hogy... ez valami 180 000 dollár volt eddig. Nem, 60 volt az első díj. De lehet, hogy az egésznek volt a 180 000 dollár. Hát valószínűleg. De ugye, hogyha most kevesebb kategória van, akkor összesen kevesebb, vagy nem tudom, ez a 83 000 dollár, ez most honnan jött? Ez csak a testépítés? Hát, ha most 60 lesz az első díj, akkor 23 000 marad mindenkinek. Hát az meg nagyon kevés. De ugye ez az egész versenyre van, vagy csak a testépítés? De mondjuk nem, majdnem mindegy, mert a bikinisek nem kapnak szinte semmit. 7 000 dollár. Tehát 90 000 dollár van összesen, 7 000 kap a bikini. Már hogy összesen? Igen. Hát ennyit is ér, tehát ezzel nincsen nem, probléma. Tényleg ennyit ér egyébként. Igazából a 212-es testépítők azok, akik úgy érzem, hogy alul vannak, vagy voltak értékelve, tehát hogy ők nem kaptak nagyon sok lóvét, semmiért. Tehát, hogy a hát jó, de hát alig volt mezőny azért. Jó, de közben azért kezd lenni mezőny, meg tényleg a 212-es kategória az azért igazi testépítés, függetlenül attól, hogy alacsonyak. Jól mondtam, basszus. Na. 180 000 dollár volt eddig. Hát akkor lefelezték. Igen. Az meg nem olyan jó, de hát nem foglalkozunk vele. Reménykedünk, hogy lesz rá pénz. De Levroni Pro Classicról beszélünk most éppen. Ugye Kevin most szerintem elég kínosan egyértelmű, hogy azok az izmos fotók meg videók, amiket posztolgat magáról, az azért van, hogy a versenyt promózza. Nem hiszem, hogy bárkinek az elméjében ez... És izmos a Kevin egyébként? Hát izmoska. Mihez képest? Ahhoz képest, hogy elmúlt 50, nagyon izmos. Ahhoz, hogy most visszatérjen ősszel az olimpiára, sehol nincs. De például no, amikor láttunk egy videót, hogy 140 kilóval nyomott fekve, és az azért nem volt rossz. Tehát, hogy azért a... 140 kilós fekve nyomás? Igen. Már hogy nem egyet nyomott, hanem egy sorozatot, tehát lenyomott be, mit tudom, 10. Hát egy profites építőnek azért 140 kilós fekve nyomás az annyira nem. Ezt kitetted? Mert én erre nem emlékszem. Nem, ez azt hiszem nem volt. Nem akarom nagyon erőltetni, hogy Kevin folyjon a csapból is. Pont azért, mert én a magam részéről olyan 99,9%-ig biztos vagyok benne, hogy ebben nem lesz visszatérés. Nem hát. A maradék de jól nyomott 140 kilóval? Én úgy láttam, hogy nagyon sok kart vitt bele, de közben az a benyomásom, hogy Kevin szerintem mindig sok kart vitt a fekve nyomásban. De gyorsan nyomott, meg pattogtatta a mellén, vagy normálisan nyomott? Nem hiszem, hogy pattogtatta, viszonylag normálisan nyomott. Úgy remélem. Mindjárt megnézzük ezt. Ha megnéztük, hogy a Kevin hogy nyom, és hát pattogtat. Nem annyira vészes, de... Kicsit pattogtat. Jó, hát azért Kevinen látszik. Jó, neki mindegy. Ő... Neki mindegy, hogy nem. Tehát igazából én mindig azt mondom, hogy nem kell profites típiseket utánozni, meg igazából hülyén néz ki az én számból, aki ugye olyan vagyok, amilyen, meg le is szarom. Kritizálok egy Kevin Levronit, nem is kritizálom, csak nem kell utánozni ennyi. Neki olyan alkata van, meg olyan szerencséje, hogy neki nem kell tudnia olyan szinten edzeni, mint aki... Ez vicces, de ez van. Nem kell tudni a bizonyos embereknek olyan szinten edzeni, mint egy olyannak, aki nem izmosodik meg magától, aztán meg, mit tudom én, naturál például, mert az sem mindegy. Hát nem mindegy. Egyébként meg lehet nézni ilyenkor Dennis Wolfot, őt szeretem felhozni példának, ő tipikusan az a figura, aki nem nagyon tud edzeni. Nem véletlen azt szerintem, hogy ő nem tudja felhozni a gyengéit, szerintem Wolfnak nem lenne genetikailag annyira menthetetlenül szar a háta, csak egyszerűen az edzésnek a alapvető koncepcióját nem nagyon érti. Ellentétben mondjuk Kai Greennel, akinek pont látszik is, hogy ő nagyon tud edzeni. Igen. Igen, és a Kai Greennek egy csomó az izomformái, bár neki is a tökéletesek, de a sűrűsége, meg minden azért az benne van, az izomérettség az benne van, hogy ott aztán tényleg van technika. Igen, meg neki olyan a technikája, hogy a minden izma az egész fejlett. Tehát nem úgy van, hogy izomnak bizonyos részei úgy el vannak maradva, vagy szar, mert valahol besegít egy másik izom, vagy valamit elspórol. Kai Greene rengeteget nyújt, pont ezért egyébként teljes mozgástartományban dolgozik, nem visz bele, illetve hát amennyire lehet kivonja a segédizmokat. Ő terheli az izmait, és az izmai ettől arányosan fejlődnek, és ettől Kai-nak az izmai azok mindenhol fejlettek. Ez az nagyon... egész dolog egyébként, ez egy nagyon nagy félreértés szerintem, hogy minek kell lenni a testépítő edzésnek, minek kell lenni az erőemelő edzésnek, mi a súlyemelés. Erről majd lesz egy előadásom a nyíregyházi szemináriumon. Ez egy konkrét ötlet, ez pont most jutott eszembe. Szoktam ilyenről beszélni, amúgy is arra a jelenség, amit a pseudoerőnek hívok, írtam is róla cikket, De itt van erre egy elméletem, hogy ez hogy működik, meg hogyan kéne nálunk működnie. Nagyon lényeges az, hogy a testépítésben az izmokat maximálisan használni kell. Tehát a testépítésben az a lényeg, hogy adott súllyal fájjon, és minél nehezebb legyen, nem pedig az, hogy minél nagyobb súllyal csináljuk, minél könnyebben. Ez egy baromi fontos dolog. Ezt nagyjából senki nem érti. Hozzáteszem egyébként, az erőemelő edzésnek is egy fontos része lehet akár a testépítő edzés, pontosan azért, hogy az izmokat úgy megerősítsük akár olyan szövegben. Az így is csinálja, tehát a alapozásban csinálnak full testépítő edzés, már olyan értelemben testépítő edzést, amit a legtöbb ember, még a testépítő versenyzők se értenek, hogy ez a testépítő edzés. Lehet, hogy nem is ez a testépítő edzés, csak én vagyok ilyen hülye, hogy ezt kitaláltam magam. Nem csak te vagy ilyen hülye, tehát azért vannak olyan emberek, akik ezt csinálják, és látszik rajta, ugye Kai volt, akit az előbb felhoztam példának, de mondhatnám Cedricet. Cedric például az, akit tényleg megnézed, ahogy edzés, öröm nézni. Mert annyira szépen csinál mindent. Sose felejtem el, Milos Szárcsevnek meg volt egy edző videója nekünk VHS-en, fogalmam sincs, hogy hol van, de valahol egyébként itt van. Konkrétan szerintem a gymnek a raktárában egy zacskóban van, és én néztem még akkor VHS-en ezt az edző videót, és nem értettem, hogy mi a szar csinálnak. Kicsi súllyal, ez a dedó szintű, nagyon lassú, nagyon szabályosan mutatjuk be dolgokat, és ma már rájöttem, hogy ez a jó. És így kéne edzeni. Azt hittem, hogy Milos egyébként pont úgy edz, mint a szar. Mármint, hogy technikailag, mert tudom, hogy neki vannak ilyen okosságai, hogy óriás sorozatok, stb. Tehát, hogy vannak neki ilyen technikái, de hogy úgy gondoltam, hogy ő edzés technikában, tehát úgy, mint egy ismétlés kivitelezésében és egy célizom terhelésében nem feltétlenül olyan nagyon profi, vagy nem feltétlenül foglalkozott ezzel nagyon sokat, mint például mondjuk egy Kai Greene. Nem, biztos, hogy nem, de tény, hogy a technikák, amiket bemutattak, ugye edző videóban kezdőknek hogyan kell fekve nyomni, szinten az bizony jó volt. Ahhoz jó. Képes legalábbis. Oké. Meg az a baj egyébként, hogy ezt nem tudod egy edző videóban átadni, tehát ez egyféleképpen működik, hogy odaállsz valaki mellé és baszokatod folyamatosan, hogy ez szar, ez szar, ez szar. Pont ezt meséltem el a teremben, talán már meséltem a rádióban is, amikor ugye megmutattam a srácnak, aki felre nyomott fekve. Ezt meséltem? Nem rendik. Több ilyen eset is volt. Konkrétan volt egy srác, aki felre nyomott fekve. Föl volt jelölve a rudra, ezüst színnel, hogy hol kell megfogni, de ő rosszul fogta meg. Képes volt mellé nyúlni a jelölés mellé. Beállítottam a kis kezét, és lásd csodát, akkor is felre nyomott fekve. Na mondom, itt kurva nagy gond van, de mondom, megtanítom neked a technikát. Nem fordítva nyomunk fekve, hogy mindenki csinálja, hogy föntről nyomunk lefelé, hanem lentről nyomunk felfelé. Tehát ugyanúgy, mint hogy nem kell elmagyarázni senkinek azt, hogy a biceps gyakorlatot lentről végezzük felfelé, az izom kinyitott állapotából megyünk a csúcs összehúzódásig, ugyanígy kell csinálni a fekvenyomást is, meg a guggolást is. Guggolás nem lesz kurva nehéz egyébként. Igen, és a fekvenyomás az egyébként azért veszélyes ilyen szempontból, mert lent nem tudod lerakni. Tehát, hogy az a biztonságérzet kell, azért indítja fentről a legtöbb ember, mert ott le tudják rakni. Lent pedig nem. Jó, nem azért indítják fentről, egyáltalán nem. Nem, azért indítják fentről, mert fent megpihennek. Ja, az oké. Fent kinyújtott karral, berakja a könyökét, kitámasztja, alul kész. Tehát fent meg tud pihenni, hát ez a lényeg. Tehát ez már egy csalás. Persze. Már levesszük, elhagyjuk a munkát. Hát nyilván leveszi a terhelést a célizomról, ezzel pihen, értjük a logikádat. De még nem tudom, hogy mit akartál ezzel mondani, vagy hogy mire akartál kiukadni. Arra akartam kiukadni, hogy megtanítottam a srácot úgy nyomni, hogy először leengeded a mellkasodra, ott megállítod, hagyod, hogy megnyomja a mellkasodat, és szépen kinyomod. Kontrolláltan, fent összenyomod a rudat, ezt megtanítottam neki. Na, 100 kilós nyomásból mindjárt lett 60, de várjál, itt közben összekevertem, ez egy másik srác. Nem, itt nem az volt, hanem az volt, hogy felre nyomásból mindjárt egyenes nyomás lett. És tök jól működött. És tényleg jól nyomott fekve. Aztán a következő alkalommal nézem, ugyanúgy baszkodja a mellére, ugyanúgy pattogtatja a mellén, és ugyanúgy szarul csinál, és ugyanúgy fernényom. Mondom, jó, én egyszer szóltam, ennyit tehetek, kész. Másik eset az hasonló, annak már nem tudom, annak a srácnak miért mutattam meg a fekvenyomást, de az is pattintott, mint az őrület, és neki mindjárt a 100 kilós fekvenyomásból 60 kilós fekvenyomás lett, abból se bírt 10-et, hanem 8-nál beszart. És elmagyaráztam azt, hogy figyelj, ez a technika, minden gyakorlatot így kell csinálni. Mondom, ez a lényeg, hogy mindent így kell csinálni. Sose éreztem így a mellem, kurva jó, szétdurrant a mellem, minden. Mondom, oké, átment a tárogatógépre, és most ugye itt az a baj, a rádióban nem tudom megmutatni, hogy hogyan kezdett el kapálózni a tárogatógépen. Egy perc alatt, hogy megbeszéltük, hogy mindent így kell csinálni kontrolláltan. és eddig tartott neki. De nem fogja, vagy nem. De ugyanaz, mint amikor Kai Greene itt volt, és megmutatta mindenkinek az edzést, mindenki beszart. Úristen, mindent rosszul csináltunk. Mostantól teljesen más, hogy ugyanúgy, mint Kai Greene. Ez két napig tartott, azóta mindenki ugyanúgy szarul ez, mint ahogy eddig, mert kell a rohadt ego, nem bírják, hogy ne rakjanak fel a csúlyt. Meg egyébként tényleg az, hogy minden ismétlésben oda teszed magad, csúcs összehúzódás, lassú visszaengedés, stb. Az kurva nehéz. Tehát, hogy az megterhelő, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is. Tehát igazából nekem, főleg amikor így szarformában vagyok, inkább az a bajom, hogy mentálisan megterhel az edzés. Tehát, hogy utána gyakorlatilag használhatatlan vagyok, nem tudok koncentrálni. Az egy dolog, hogy fizikailag fáradt vagyok, mert ledöglök a gép elé, és úgy tudnék valamit csinálni. Hát totál, de mentálisan kimerít. Utána, pedig aztán most már tényleg elértünk egy olyan mély pontot, hogy 60 kilóval sikerült ugolni, 60 kilóval. De úgy, hogy beszartunk tőleg. Én 50-nel guggoltam, legutóbb. És azért ezt tudni kell, hogy valamikor én 220-szal guggoltam azért. Én nem guggoltam 220-szal soha, de mondjuk én is csináltam ilyen. 220 kilóna már nehezen tudsz csalni, hogyha beülsz vele rendesen, mert egyrészt az nagyon mint a picsa, másrészt ott már nem tudsz pattogtatni, bár van, aki tud, aki azért ebbe tehetséges, de ott már nem tudsz azért lent megpattansz, mint a rugó lábserip, és becsapod a... Bár aztán lehet, nem tudom. Az a lényeg, hogy mi a nagyon feszített, nagyon koncentrált edzéssel azt modellezzük, mint amikor kurva nagy súlyt használsz, és már nem tudsz rajta lendíteni, mert akkor olyan súly. Ezt modellezzük vele igazából. Az tehát ugyanazt a terhelést adjuk. Hogy amikor megállsz a nyújtásnak a pontján, akkor ott elveszik a lendület. Hát az izom az egyébként azt csinálja, hogy amikor megnyúlik, akkor eltárolja a lendületet, és utána azzal vissza tud rúgni, hogy azzal azt a lendületet felhasználva hát azért itt rengeteg technika van arra, hogy hogyan csaljunk, erről fog majd az előadáson beszélni, tehát könnyű úgy guggolni, hogy lemegyek, alul szépen megpatintom magam, és becsapom a térdeimet a testem alá, és már föl is álltam. Tehát így súlyemelők is ezt csinálják, a súlyemelők mit tanulják a lökésnél, hát beugranak a súly alá és megtámasztják, ők nem erőből nyomják ki. Persze. De nekünk ez nem jó, nekünk mindent erőből kell csinálni, mert a maximális izomfejlődést akarunk. Ilyen egyszerű, de mindegy, ne menjünk ebbe most bele. Pedig szerintem ez egy tök érdekes téma, tehát hogy erről érdemes beszélgetni. Az a baj, hogy ettől nem fogjátok megtanulni. Szóval ez egy olyan dolog, amire folyamatosan oda kell figyelni, és ez kurva nehéz. Hát, hogy volt olyan, hogy valakivel mondjuk elkezdtem edzeni, mert mondjuk én abba hagytam az edzést egy időre, és akkor ő meg soha nem edzett előtte, és elmentünk együtt edzeni, és akkor így megtanítottam, mert ugye én is úgy fizikailag egy nulla voltam, szóval hogy tudtunk együtt edzeni, ezzel nem volt gond. És mit tudom, én fél évig együtt edzettünk, tudom, hogy tudott edzeni, tehát hogy jól csinálta, aztán utána valamikor ő is abba hagyta, meg nem tudom, utána nem együtt edzettünk egy darabig, és valamikor láttam edzeni, úgy nyomott, mint az összes többi barom. Tehát ez a abszolút fentről indította, ez a minden lendületet, mindent belevitt csak azért, hogy a 60 kilót még fel tudja rakni a fekvőnyomásnál, mert hogy azért ciki annál kevesebbet. Mert ha 50 kilót raksz föl, akkor kinéznek a teremből, az meg. Igen. Mindegy, nem menjünk bele ebbe a témába, különösebben már az is gondoltam, hogy kéne ilyen kis létszámú tanfolyamokat tartani embereknek, mert nekem az a célom, hogy minél többen... Még személyi edzőképzést akarsz? Szerintem személyi edzőképzést azt nem akarok, az biztos, bár nagyon jól tudom azokat a dolgokat, hogy hogyan lehet valaki személyi edző. Én tudom, mindent szarul kell csinálni. Nem. Hogy hogyan lehet valaki jó személyi edző, ott megvannak az egyéb titkok is, de ugye a személyi edzőségnek az alapvető feltétele az, hogy szerezzél ügyfelet. És innentől kezdve már mindegy, hogy szar személyedző vagy jó. De hogy olyan lett jó személyedző valaki, ezt nyilván erről tudnék beszélni, csak nem feltétlenül akarok. Különösen úgy nem akarok, hogy most a hátamon kapaszkodjanak emberek, és akkor nekem ebben semmi jó nincs. Tehát ha azt hiszem, hogy ennyire önző lehetek, hogy Máltai szeretett szolgáló tevékenységet erősen be kéne fejezni. Már én megfogadtam magamban, pont nem is tudom, ki mesélt valami hasonló sztorit. Ja, igen, a hugom. Na. Mondjuk az nem egészen ez volt, nekem van egy hugom is, csak nem olyan beszélek róla, nem vagyok annyira szoros kapcsolatban, képzeld el, hogy a hugom is jelent egy Forma 1-es oldalt. Tök jó, nem gondoltam. Sok évvel ezelőtt, ő nagy Forma 1 rajongó, jelent egy Forma 1-es oldalt, összekukázott a netről egy csomó fotót, de leírta konkrétan azt, hogy például olyan kuriózumokat szerett össze, amiket csak japán oldalakon talált meg, de neki japánul kellett googlizni, úgyhogy ilyen googli fordítóval próbált meg japán kulcsszavakat keresni, és így kiturkálni, és összeismerkedett valakivel, akivel egy kvázi összehaverkodtak, aki aztán csinált egy másik Forma 1-es oldalt, ha jól vettem ki, és ledobkodta az ő képeit, és elmondta őt minden szarnak, aztán gyakorlatilag ez a másik valaki nyerte el azt a lehetőséget, hogy be tudjon menni a Box utcába, mert őt hívta meg valami szervező, és akkor ő lett a sztár, aki az ő a húgomnak a melóját gyakorlatilag ellopta, és még így ő a húgomat utálta ki mindenki ebből az egészből, aztán abba hagyta a faszbe ezt az egészet, amivel nagyon nagy hibát követett el, mert ezt meg kellett volna előzni, ezt az egész történetet, meg megfelelően kellett volna reagálni, mert ugye mindig mindenkire jönnek az utánzók, akiknek a nagy része féreg, és ha hagyod, akkor legázolnak, átgázolnak rajta a faszba is kész. Ez az én kvázi tevékenységemben is megvan, csak én ezt nem hagyom, ilyen egyszerű. Tehát rengeteg féreg kapaszkodna az én hátamon is, meg kerülne meg, meg taposna át rajtam, csak én ezt nem hagyom. Igen, egyébként még a jó személyedzőre visszatérve, múltkor egy barátommal beszélgettünk, aki így azt kérdezgette tőlem, hogy én miért nem akarok személyedzést csinálni, én mindig azt mondom, hogy ez itt szóba kerül, hogy én azt biztos, hogy nem. Tehát soha a mocskos kurva életben nincs az Isten, hogy én olyat csináljak. Nagyon egyszerű, hogy miért. Az emberek, akik esetleg a kuncsapsaim lehetnének, azok nem akarnak egy igazi edzőt. A személyi edző az a hétköznapokban az általában a fizetett haver kategória, aki igazából nem csinál ószart se. Na most ez nálam nem így működik, tehát hogyha én valakivel foglalkozok, vagy valakivel együtt edzek, és meg akarok neki tanítani valamit, akkor én azt megtanítom. Most, hogyha én valamit megtanítok, én azt tanítom meg, hogy azt hogyan csinálja jól. Senki nem fogja jól csinálni az első edzésen, de az első héten se, az első hónapban se. Tehát az alsó hangon egy fél év, mire valaki eljut oda, hogy valamit úgy stabilan jól tud csinálni. Na most, az alatt a fél év alatt, hogy én minden egyes sorozatban, minden egyes ismétlésnél baszogatom, hogy csináld így, csináld úgy, csináld jobban, csináld máshogy, az idegesítő. Tehát ez szó szerint idegesítő, hogyha nekem valaki fizet pénzt, hogy én edzem és foglalkozzak vele, akkor az nem azt akarja, hogy én folyamatosan baszogatom, hanem nem, valami dicséretet elvár. Ezt nem jól látom. Ki fog akadni? Pont az a személyedző szakma lényege, hogy ezt a dolgot tud kezelni, és ezt a dolgot tud elődni úgy, hogy ez jó legyen. Tehát ez így működik. Jó, csak tudod, hogyha folyamatosan azt kapja vissza, hogy még ez se jó, még mindig nem jó, tehát hiába mondom én, hogy jó vagy, csak még jobban, akkor abból csak azt veszi le, hogy még mindig nem csinálja elég jól. És akkor eztek folyamatos kritikának veszik, megsértődik, elmegy a kicsába. Ezt érteni kell. De hát akkor lehet, hogy én ehhez a részhez vagyok hülye, nem tudom, személyedző nem veszek soha. De ezt úgy kell kezelni, hogy faszbukozol személyedzés tartás közben, és leszarod, hogy csinálja, és igen, megvonulva. De ez működik, tehát érted, beszélgetsz fel a sorozatok között, oda viszed neki a súlyzót, és akkor kész, te vagy a fasz a személyedző. Nem fizetett a súlyzót egyébként a személyedzők. Ja, még ez se? Nem. Jó. Nem, tehát az... Akkor személyedzőnek lenni könnyű. Van olyan személyedző is, aki ül a kanapén, faszbukozik, és akkor mindig oda jönnek hozzá, hogy most megkészed a gyakorlat, akkor mit csináljak. Ilyen személyedző is van. Ha mindegy, gondolkoztam, hogy egy ilyen edzéstechnikai tanfolyam dolgot kellene csinálni, csak ezt sem tudom, hogyan csinálnám meg ezt kis létszámosan, hogy szerveznénk össze, ilyenek. Nem egyszerű az egész történet. Na mindegy, ezen lehetne agyalni, majd meglátjuk, lehet, hogy ezt kitalálom. De hogy ingyenesben nem csinálok ilyet, az kurva életet, azt nem. Nem is lehet. Nem. Ingyen? Nem. Ez nem az a kategória, tehát hogy ez egy elég komoly információ anyag, amit ilyenkor át lehet adni, olyan, amit egyébként az embernek magától összeszedni évekbe telik. Hát, hogy összeszedi egyáltalán, de... Hát a legtöbb ember soha nem szedi össze, ugye erről beszéltünk, hogy a profitest építők soha nem tanulnak meg edzeni, edzenek 20 évet, világ legjobbjai lesznek, és nem tudnak normálisan edzeni, például Dennis Wallace. Hát, mert nekik nem kell, ők szerencsések, nekik nem kell. Igen. Ilyen egyszerű. Na mindegy, térjünk vissza a Lebron Pro-ra, mert közben elkanyarodtunk kicsit. Nem is olyan kicsit, de talán nem baj, mert ez még mindig szakma volt, és azt hiszem, hogy ez érdekesebb volt, mint maga egy konkrét verseny. Ugye a Lebron Pro lesz idén az évadnyitó, tehát hogy ez lesz az első. Most fogunk először rendes testépítést látni idén 2016-ban. Ott lesz a Kejfel János, akit úgy hívnak rendesen, hogy Michael Kefalianos, vagy valahogy itt lehet kiejteni, gondolom. Ő minket azért nem érdekel, tehát hogy ő nem különösebben jó versenyző. Ez a beres figura. Ott lesz Johnny Jackson. Ő már majdnem érdekes, csak hát az a baj a Johnnyval, hogy neki soha nem lett lába, soha nem is lesz most már lába, és öreg. Ott lesz Tony Freeman, aki hát, hogy most már 50 éves. Vagy lesz 50 éves, nem tudom. Rohadt öreg. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz jó. De a lényeg, Cedric és Branch. Szerinted ki nyer? Branch? Igen. Reméltem, hogy a Cedricet mondod, mert egyébként szerintem is Branch fog nyerni. Tehát reálisan azért Branch általában meg szokta verni Cedricet. Hát szomorú lenne, hogyha megint megverni. Én remélem, hogy a Cedric most lesz annyira jó, hogy mondjuk megverje Branchet, és lesz annyira jó, hogy akár csak meg tudja ismételni a 2014-es harmadik helyét az Arnoldon, az ugyanis az idei mezőnyben nem lenne rossz. Ugye indulni fog Kai, aki hát szerintem legrosszabb esetben második lesz, hogyha lesz valaki, aki hihetetlen formával agyonveri. Ott lesz Compton, akiről tudjuk, hogy ő szeret fejlődni, meg szeret sok izmot felpakolni Cedrickkel ellentétben, akkor ott lesz Branch is nyilván, aki hát szerinted nem fogja megverni Cedric, de én remélem, hogy Cedric megveri. Ott lesz Cedric. Nem az Arnoldról akarok igazából beszélni. Cedric és Branch lesz most a főszám. Meglátjuk. Az egy jó évkezdés lehet, hogy őket eldöntjük, hogy melyikőjük jobb. Szerinted Cedric tudott fejlődni egyébként? Tudott izmot felszedni, vagy akart egyáltalán foglalkozott ezzel is szezonon kívül? Főne tudja. Hát az a baj, hogy Cedricnél azt látjuk sokszor, hogy egy tróger fasz. Hát, hogy ezt nem igen, tudom szemben mondani. Nem nagyon vannak ilyen gondolataim, hogy valami meglepő Cedricet fogunk most látni. Nem gondolod komolyan? Nem. Kár. Én szeretnék egy jó Cedricet látni végre. Ugye nem véletlenül dobálózott Arnold azzal, hogy Cedric az, aki megtestesíti a klasszikus testépítés szerinte. Egy jó Cedric annyira jó lenne. Már Arnold bajnok idén nem lesz, ezt így borítékolom, de egy Levroni Pro bajnok meg lehet. Fölösleges ezen gondolkozni igazából, de most elaludtam majdnem. Na, akkor jó. Akarsz-e még erről valamit mondani? Nem különösebben. Akkor azért egy viszonylag jó évadnyitónk lesz, ez a lényeg. Mondok egy levelet. Na. Volt egy edzőtermi etiket haladoknak című cikkem, ami ugye nagyjából arról szólt, hogy hát nem is tudom, mi jutott eszembe, talán erről a homályökörségről, amit látok mindenhol. Hát nem arról van szó, hogy sajnos, hogy bejön a kezdőterembe, és akkor hülye, mert nem tudja a szokásokat, hanem arról van szó, hogy a haladók, akik sok éve járnak terembe, úgynevezett haladók, akik valójában pont az edzőtermi szokásaik miatt kezdők, tehát az ő fasságaik miatt írtam meg ezt a cikket, már nem tudom, hogy mi van benne, de például egy konkrét dologra emlékszem, amit itt láttam nálunk, a gymben pedig itt aztán tényleg patent minden, de az egy tipikus dolog, tudod, van a rendes súlytartó, nem az, ami mondjuk az erőkereten van, hanem van egy ilyen súlytartó állvány, ami benne áll X helyen a teremben, tehát ugye mondjuk középen vannak a alul a 20-asok, nálunk úgy van a rend, tehát ez tudom, hogy hihetetlen, és az, aki még nem járt itt, mert egy átlagos teremben jár, az most lehet, hogy azt fogja hinni, hogy én UFO hívő vagyok, és a Siriusról jöttem. Ezt nem hiszitek el, de nálunk a súlytartón alul 20, középen 10, felül 5 kilós tárcsa van. Nem össze-vissza. Alul 20, középen 10, felül 5 kilós. Nincsen 15-ös tárcsa, direkt nem vettem. Mert nincs neki helye, fasság. 15 kiló van, nem növelünk. 10 kiló meg 5 kiló, össze lehet ezt hozni. 15 kilós tárcsát meg a 25-ös, én fasságnak tartom. Elejkóban van csak ilyen tárcsánk a fekvenyomó padhoz, de amúgy nem. Mi csak 20-as, 10-es, 5-ös használunk, meg 2,5-est. És ugye két oldala van a súlytartónak, és a saját szememmel láttam, akkor a gyökér képes volt úgy fölrakni a súlyt, a 10 kilósokat, hogy ugye 4 darab 10 kilósnak kell lenni a bal oldalon, 4 darabnak a jobb oldalon, és ő csak azért is úgy rakta fel, hogy ez aszimmetrikus legyen, tehát nem volt képes a bal meg a jobb oldalára fölrakni, hanem mind a kettőt a bal oldalra rakta. És ilyenkor nézek, hogy lehet valaki ilyen gyökér? És egyébként eszébe se jut, hogy ő rosszat csinál, vagy hogy ez nem oké. Eszébe nem jut. Na mindegy, ezzel a cikkkel kapcsolatban kaptunk Endrétől egy levelet, akinek van egy gondolatébresztő ötlete, ami arról szól, hogy miért nem fordítva vannak a súlyzók a tartókon, tehát felül lenne a 20 kilós, meg a 25-ös, hogyha van 25-ös, középen lenne a 10, meg a 15-ös, legalúra meg az 5, meg 2,5-es. Mondjuk ez azért nem jó, mert akkor egy helyen van a 20, meg a 25-ös tárcsa eleve, és akkor le kell venned a 25-ös tárcsához az előtte levő 20 kilóst, vagy fordítva össze-vissza kevernék. Tehát nálunk ezért csak 20-as van, 10-es, 5-ös. De feltételezzük, hogy 20-asról, 10-esről és 5-ösről beszélünk, és ugye az az okosság ennek szerint, hogy a 20-as legyen felül, mert nem kell lehajolni érte. Az 5 kilósért meg könnyen lehajolsz. És ezt megmondom frankon, ez nekem is eszembe jutott már abszolút. Ez nem egy rossz gondolat, egyébként hozzáteszem, hogy én azért relatív magas vagyok, már például hozzád képest, aki meg alacsony vagy. Nem, én normális magasságú vagyok. Nem te alacsony vagy. Nem, ez a normális magasság. Ez az nem. Átlagos és normális magasság. Sőt mondhatni, ideális magasság. Aha. De mert, hogy a teljes népességet nézzük, akkor lehet, hogy átlagos, de hogyha a nőket nem számítjuk be, csak a férfiakat, akkor én elég határozottan biztos vagyok abban, hogy te alacsonynak számítasz. Tök mindegy igazából. Nem, a férfiak átlagos magassága 175. Ebben nem vagyok biztos. Hát mindjárt kinyomozom. Na mindegy, nem is olyan lényeges kérdés ez. A lényeg az, hogy én viszonylag magas vagyok, és rohadt utálom, hogy minden szarhoz így le kell hajolgatni, és akkor ilyen szerencsétlen módon, hogy görnyedezek meg balfaszkodok. Ezt rettenetesen utálom, és tényleg egy kicsit szar érzés úgy lehajolni olyan nagyon mélyre a 20-asért, hogy ott a szerencsétlen testhelyzetből ott emelgessen föl. Nem nagy ügy egyébként, tehát hogy túl lehet élni, főleg egy edzőteremben, tehát aki nem tudja felemelni a 20-ast, az baszódjon meg, az ne nyúkáljon hozzá. Mindegy, nem egy ördögtől való gondolat ez különben. Nem, de valahol mégis hülyeség az a helyzet. Figyelj, Wikipédia. Na, mit van? Férfiak átlagos testmagassága 170 cm körül van. Ennyi. Mi, hol? Ezt mikor írták? Wikipédia, tehát ez... 1630 környékén? Ezek a tények. Szóval Dávid Szobor is 170 cm volt, lehet? Szerintem te átírtad a Wikipédiát. Jay Cutler 175 cm, nem tudom csinálni. Jay Cutler kit érdekel? Jay Cutler nem az ideális férfi. Nem vagyok az ideális férfi. Hát az a helyzet, hogy ez azért nem jó ez az ötlet, mert egyrészt ez alapjában rengetné meg a egyetlenbe járóknak a dolgait, tehát azt nem lennének képesek felfogni, és fel kell rakni a 20-ast. Ott kezdődik. Másrészt gondolkozunk egy kicsit, lehet, hogy alulról a 20-ast levenni nehezebb, szabb. És föntről levenni könnyebb, de visszarakni meg nehezebb. Tehát ugyanott vagy. Ugyanott jó, vagy. Csak tudod, nem kell hozzá hajolgatni, csak megfogod, felemeled, lerakod. Egy csajnak ez egyébként de lehet, hogy szar. De amikor viszed a kezedben, mondjuk két 20-ast vissza akarsz rakni, és magasra kell emelni, az ugyanúgy nem jó. Plusz, kibaszott edzőteremben vagyunk, nehogy már ez legyen a probléma, hogy honnan kell levenni. Tehát ha az embernek fáj a dereka, ahhoz, hogy lehajjon a 20-as tárcsához, akkor a derekát kell rendbe hozni, nem pedig a 20-as kell átvenni máshova. Ez egy rohadt fontos dolog, és én ezt mint derékfájós mondom, aki egyébként egészen jól leküzdött a derékfájás kérdést, mert baromira megerősítettem a gerinc merevítőmet, és már ezzel effektíve már nincs problémám. Mondom, én is nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy jobb lenne, a fönt lenne a 20-as, de hülyeség. Tehát ha terembe járunk, akkor basszus, tudjuk már felemelni lentől is a 20-as tárcsát. Na most arról nem beszélve, hogy egy ilyen súlytartó, mint ugye amiről pont beszéltem, hogy egy különálló csak súlytartó, az azért mennyire lenne stabil, ha fönt lenne a súlypontja. Hát konstrukciótól függ egyébként, tehát valaminek elég széles a lába ahhoz, hogy ezt ne számítsa. Hát valaminek elég széles, csak nem jellemző, szerintem ez fölborulna, mint a szar, de nem, ez nem jó ötlet, nem a súlyok rendjét kell megváltoztatni, nincs azzal gond, hogy a súlypontja alul van a súlytartónak. Ha a derekunk fáj, és nehéz azt letenni, meg fölvenni, akkor a derekunkat kell rendbehozni. Egyszerűen ez a megoldás. Na még egy érdekesség, marha nem ide tartozik, de küldött valakinek egy levelet, mert szóba került Abaházi Csaba, aki most tévés, rádiós bemondó, és hát gáz a csávó, és ugye ezt mi felemlegettük, hogy basszus ő valamikor, nem tudom egyébként, hogy ő az énekese volt a Sing Singnek. Szerintem az énekese volt. Nem biztos, mert kettő Abaházi volt a Sing Singben szerintem, és lehet, hogy ők tesók, de lehet, hogy hülyeséget mondok. Hát tök mindegy, a lényeg, hogy benne volt a Sing Singben, ugye nyilván olyan nincsen, hogy csak zenélgetsz, és úgy szellemileg nem válasz valamilyen közösséget. A 90-es évek egyik legsikeresebb rockzenekar, ezt nem tudtam. Már hogy Magyarországon nyilván. Igen. Hát őszintén szóval én sem tudtam, de hát ki más? Volt már, mondjuk ott volt a Tankcsapda. Tankcsapda lehet, hogy már a 90-es évek második felében azért sikeresebb lett. Tele tudjuk, akkor még inkább voltak punkok, vagy számítottak punknak. Fene tudja. Nem tudom, én sem. Na mindegy, szóval. Nem, Sipos Tamás volt az énekes. Úgy várjál, nem, az már egy új felállás. Na akkor mi van a Baházi Csabával most? Az énekes a Baházi Csaba volt. De, bizony. Na. És ehhez képest Gábor levelében azt írja, hogy Abaházi Csaba a Sing Singes időszakát egyszerűen tévedésnek nevezte. Hát ez kurva gáz. Na most ez elég súlyos. Tehát, hogy egy együttes frontembere így, nem tudom, 15 év múltával azt mondja egyszer csak, hogy ez egész egy tévedés volt, az gáz. Nem is az. Joga van hozzá. Tehát úgy gondolom, hogy tévedés volt. Nekem is voltak tévedések az életemben, semmi gond, mindenkinek van ilyen. Csak nekem szimpátia szinten ez az ember most egyáltalán nem szimpatikus. Mondhatnám azt, hogy ez az ember számomra olyan érzéseket kelt, amikor meghallom, azt mondom, hogy ez egy fasz. És hát ez pontosan igazolta ezt a történetet azzal, hogy ő nem az, akinek akkor gondoltuk, és ez van. Tehát ezzel semmi gond nincs. Nekem nem szimpatikus, ő biztos meg rólam gondolja azt, hogy fasz vagyok. Semmi probléma nincs ezzel. Nem kell, hogy mindenki szeresse egymást, nem vagyunk mi kozsóék. De a lényeg az, hogy hát igen, ez köszi ezt a visszajelzést, nem tudtunk erről Igen. Hát ez van. Egyébként Mickey Rourke jut eszembe, aki valami hasonlót mondott nagyjából a Harry Davidson és a Marlboro Man-ből. Erről beszéltünk már a rádióban? Szerintem említettük, de mindegy, ezt nem lehet elégszer elmondani. Tehát Mickey Rourke azt mondta a Harry Davidson és a Marlboro Man című, amúgy lazán azt mondhatom, hogy kultfilmről, ami nem volt akkor kultfilm, amikor megjelent, sőt a legrosszabb filmek választották abban az évben, valamelyik Arany Málna vagy Arany Fos díjon. Tök zsír volt. Bár ez egy kurva zsír film szerintem. Szóval Mickey Rourke azt mondta, hogy hát ez csak a pénzért vállalta. Mickey Rourke egyetlen normális filmje szerintem, amiben normális karaktert játszott. Gyakorlatilag egy ilyen példakép jellegű marhalazal motoros csávót. Szerintem a Mickey Rourke számomra egyetlen jó filmje ez. Van még egy-két filmje, ilyen akciófilm, ami 90-es években egy kicsit divatos lett. A Point Blank, aminek nem tudom mi a magyar címe, bűnrossz film egyébként. Aztán játszott Van Damme-mal egy főgonoszt. Konkrétan a... Nem ismerem szerintem ezt a filmet. A Double Team című filmben, amikor a Van Damme és a... Hogy hívták azt a feka kosaras... Dennis Rodman. Dennis Rodman, a féreg, aki az is. Tehát abban a filmben játszott még egy főgonoszt karaktert. Aztán most ugye visszatért úgy, ahogy meg játszott a Vasemberbe, de hát... Mickey Rourke-ot marha nagy színésznek tartják. Ízlések és pofonok, semmi gond ezzel. Szerintem a többi filmje az nagyjából egy fos... És erre a filmre szerintem büszke lehetne, de ő meg pont erre gondolja, hogy ezt csak a pénzért csinálta, hát ez van. Hát pedig szerintem arról a karakterről a bevonuló jelenete nagyjából mindent elmond, nem tudom, emlékszel-e. Én nem emlékezem. Azzal bezárólag, hogy elmegy a benzinkútról. Persze. Hát most ki az, akinek az nem szimpatikus? Nem is értem. Hát igen. Hát az egy marhol, az a csávú, nagyon rendes, meg minden. Kemény, nem tudom elképzelni, hogy ezzel mi lehet a probléma, de neki ez hatalmas lelki válságot okozott, hogy aznak. Ez a mondjuk, hogy opening scene. Igen. Ez amikor elindul hajnalban. Egy csajtól. Igen, egy csajtól beindítja a Harley-t, országút, minden, ez az állítólag így a legjobb ilyen opening színek között van. De nem is csak arra gondolok, hanem még utána, ugye megáll a benzinkúton, akkor a benzinkúton elintézi a rablókat, aztán... Tehát azt mondom, ott Szabó Sipos Barnabásnak a szinkronja, az elég sokat tesz hozzá az eredetihez, meg ugye az a megír szöveg. Meg a Dörner György a Marlboro Man-nel. Igen, bár ő akkor még nem tűnik fel. Igen. Állítólag ez is újra lett szinkronizálva egyébként, amit én nem szeretnék megtudni, hogy milyen lett, de biztos, de, hogy... De ez volt szerintem az újra szinkronizált verszió. Nem. Ez az eredeti. Hát attól függ, te melyiket láttad? Én azt láttam, amiben Szabó Sipos, Barnabás és Dörner György volt. Lehet, hogy ebben is, a másikban is ők voltak, csak más a szöveg. Nem hiszem. De mindegy, ezt most lenyomozzuk ki. Hogy is mondta, elég két bolhafing ebben a boltban, hogy ilyen bűz legyen, vagy mit mondott? Ha mindig kaptam volna 5 centet, amikor egy bolhafing le akart lőni, már gazdag lennék. Igen, és utána kiütötte a trapókat. Igen. Elég hozzá két lótetű, hogy ilyen bűz legyen. És ez most egyébként fejből van. Igen, eszembe jutott. Ebben a boltban mindig olyan tiszta volt a levegő. Vagy ebben a boltban mindig olyan tiszta a levegő. És elég hozzá két lótetű, hogy ilyen bűz legyen. Ezt mondta nekik. Ezt mondta. Itt hagyod el még ma a tökület! Meg mit mondott még? Júj el a földön, seggfej! Ezt mondta az egyik. Volt ilyen, igen. Ja. Meg ugye itt van a híres mondás. Nem, már azt mondta sündisznó, nem seggfej. De. Azt mondta. Mert ilyen fel volt így állítva. Ja, sündisznőt mondott? Igen. Tök mindegy, egyébként egyáltalán nem lényeges. Most itt villogtatjuk, hogy ki tudja jobban a filmnek a szövegét, pedig nem egy releváns kérdés, úgy érzem. Dehogy nem az, abszolút az. Egyébként jól mondtad, ez az első magyar szinkron, ami 1992-ben készült el. Ezt illet volna tudnom, mert nemrég feltöltöttem a YouTube-ra egy részletet a filmből, és ahhoz is kiguglisztam, hogy bele tudjam tenni a leírásba. De rosszul emlékeztem, úgyhogy ez van. Szörnyű. Na, szerintem fejezzük be a szinkronizálás rejtélyeivel. Egyébként a teljesen más hangok vannak a második verzióban. Szörnyű. De igen. Pont előhoztad, hogy Rocky-nak a szinkronja is két verzió. Igen, és hogy én főleg a másodikat is. Egyáltalán nem szeretem a Rocky című filmet, úgyhogy... Hát a Rocky 4 az egyébként sokkal jobb, az egy az ilyen művészkedős kicsit, meg ilyesmi. Rocky 3-4. Komolyabb igen. Akció. Meg igazából engem az idegesít nagyon a Rocky sorozatban, hogy a Rocky az tulajdonképpen végig egy puha pöcs. És mindig az van, hogy jön valaki, és az ver bele valami életet, és akkor attól igen, a Rocky ilyen kemény csávó lesz. Egy balfasz, jó. Jó, mindegy, Rocky nem releváns, írjatok nekünk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, mindenféle témában, ami eszetekbe jut, és úgy gondoljátok, hogy minket ez érdekel, illetve a többi hallgatót, És mivel zárjuk, milyen zenével zárjuk az adást? Hát ugye most a én 6 és 7 éves korom közötti kedvenceimről van szó, úgyhogy megint jön egy piramis, a második kedvenc piramis számom, legalábbis úgy emlékszem, hogy ez volt a második kedvenc piramis számom. Hát ez nem a Ha volna két életem című szám, ami a piramis egyik nagy slágere, amit konkrétan onnan ismerek, hogy hát még 10 éves koromban egy csajjal össze akartam jönni, aki enyhén fogyatékos volt, és ő, amikor meghallotta a Ha volna két életem című dalt, ami a Volt Paliára emlékeztett, akkor mindig összerogyott, és a földről kellett összekaparni. De ugye beszéltünk már a... Nem az LGT, mondja egy másik már zenekart. Sing Sing? Nem tudom. Nem, de hogy régebbi. Petroleum lámpa az mi? Omega? Nem Omega. Tehát Omega. Beszéltünk az Omegáról is, meg volt már Omega itt. Hát a Omegának a Petroleum lámpa című népszerű bulidalát én rohadtul utálom, tehát így sugárba hányok. De mégis volt jó zene, amit az Omega csinált, ez persze ízlés kérdése. Na mindegy, hát például a piramisnak a ugye említett slágerzenét azt annyira nem csípem, és igazából nem hallgattam aztán később piramist, úgyhogy fogalmam sincs, hogy milyen lett, mert még van jó pár albumok, de ez a másik kedvenc szám, ami most jön, az a Gyere közelebb című dal, és ezzel így el is búcsúzunk már a Viszont hallásra. Sziasztok! Ja, azt esetleg írjátok meg, hogy ez most, hogy most ilyen zenéket választottunk, ez ilyen szörnyű rossz élmény volt-e? Erre azért úgy kíváncsi vagyok. Yeah.